NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnen doodgeschoten, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Bewoners van het kamp in de buurt van Ramallah zeggen dat Israëlische troepen in alle vroegte mensen van hun bed hebben gelicht en daarna ontstond er een vuurgevecht. Philips heeft financieel een goed derde kwartaal achter de rug. De omzet en de winst namen toe. Wel is de orderportefeuille kleiner geworden. Volgens het bedrijf kwam dat vooral door minder orders uit China en zorgen bij klanten over langere levertijden. Philips heeft verder flink bespaard op de kosten en zijn veel banen geschrapt. Bewoners van een flat in Capelle aan den IJssel zitten sinds gisteravond zonder stroom. Op de bovenste etage van het gebouw lekte er water van een hennepkwekerij naar beneden. Dat kwam in 11 meterkasten terecht, waarop de brandweer besloot de stroom af te sluiten. Naar verwachting kan die in de loop van vanochtend weer worden aangesloten. En Danny Blind keert terug als lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. De Amsterdamse club draagt hem voor tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Blind is al eerder lid geweest, maar hij nam afscheid toen hij bondscoach Louis van Gaal kon assisteren bij het Nederlands elftal. Het weer: in de loop van vanochtend breekt even de zon door, maar vanmiddag vanuit het zuiden opnieuw bewolking, gevolgd door regen. En het wordt vandaag 14 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. In het zuiden en midden van het land komt nog steeds plaatselijk dichte mist voor. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder heb ik behoorlijk goed nieuws over de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid gebeurde een ongeluk en de weg was bijna de hele ochtend volledig dicht, maar de weg is eerder dan verwacht weer vrijgegeven. Nog wel een kwartier file rijden vanaf Zoetewoudendorp. Verder een ongeluk op de A9 dat erbij komt vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Amstelveen Stadshart is één rijstrook dicht. Daar is de vertraging ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Holendrecht. En tot slot drukt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Venray. Daar ongeveer 5 kilometer file vanaf Vierlingsbeek. Die reis duurt 20 minuten langer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 23 oktober en vandaag... De Spraakmaker. Is voormalig politiek verslaggever Arjan Korteweg. De Nederlandse politiek zakt volgens hem weg in een poel van onvermogen en heeft zijn langste tijd gehad op deze manier. Hij schrijft het in een boek met de veelzeggende titel Het Haagse Moeras. In het Mediaforum... Het waren hele heftige beelden die we te zien kregen van de kinderen van de omgekomen Nederlandse moeder in Gaza. Ze werden gefilmd terwijl ze te horen gekregen dat hun moeder was overleden. Wat zijn afwegingen om het op die manier uit te zenden? En verder... 4 grote rechtszaken, 91 aanklachten. De zaken waar de Amerikaanse oud-president Donald Trump verantwoordelijk voor wordt gehouden, zijn er nogal wat. Of het juridische inkoppertjes worden, bespreken we straks met Amerika-kenner Kenneth Manusama. Maar we beginnen met de aanhoudende en steeds groter wordende malaise bij Ajax, met de stelling: Maurice Stijn ontslaan heeft weinig zin. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. En het is afgelopen! Een historische middag in de Galgenwaard. Het lukt niet. Op de een of andere manier heb je gewoon een groep die niet aan de praat krijgt. Je staat 17e, hè? 17. Het kan toch niet zo zijn dat dit het maximale is? Ja, ik zou met hem doorgaan. Wat moet je hem dan voor kans nog geven? Dit kan zo niet verder gaan. Ik zie ook geen vooruitgang. Waarom zit Stijn er nog? Er is natuurlijk een machtsvacuum bij Ajax. Er is hem ook wel veel aan te rekenen. Heel veel. Met deze spelers ken je gewoon... niet veel verwachten. Wat is het alternatief? De strijdbaarheid bij jou, is die onverminderd? Ja. Al dus Maurice Stijn, die zeker nog door wil gaan. En dat ook gisteren over zijn ploeg zei als lichtpuntje van... ook al stonden ze hem 2-0 achter, ze vochten zich terug, ze bleven strijdbaar. Uiteindelijk resulteerde het dus in een 4-3 verlies voor de Ajaxide. En de vraag is, wat moet er dan gebeuren? Laat ik beginnen met onze spraakmaker, Arjan Korteweg. Ja. Een Feyenoorder in Amsterdam. Begrijp ja, ik? Klopt, ja. Ja. En jouw boek, dan denk ik het Haagse moeras. Ja, vervangen wij Haags door Amsterdams. En dan ben je er? Of, Nou, het interessante is dat ze de oplossing een beetje in dezelfde richting zoeken. Dus in Den Haag, als ze het niet weten, dan vragen ze Cenk Willink of Remkes. Als ze het in Amsterdam niet weten, dan vragen ze Van Gaal en Van Praag. Ja. En dat is wel een teken van armoede als je dat doet. Dan is er blijkbaar geen vernieuwing, geen verjonging, geen overeenstemming. Moet je een soort autoriteit van buiten halen en hoop je dat het daarmee goed komt. En... Maar wel natuurlijk met het DNA, waar natuurlijk veel over wordt gesproken. Dus je kunt zeggen, dat is ook wel weer de ervaring en de goede bloedgroep. Ja, maar DNA is natuurlijk in voetballerij een heel vaag begrip. Hmm. Waar heel veel mee gespeeld wordt en wat niet zo heel veel betekent. En, maar als ik hem door mag trekken dan, Arjan, als je dan hebt Rutte, die gaat nu het veld ruimen. Of die gaat nu weg, zo zeggen, uit eigen beweging. Is Maurice Stijn weg, gaat dat dan ook een vernieuwing geven? Nou ja, als Rutte weggaat, mensen denken als Rutte weggaat en Omtzigt komt, of Jezelgus komt, of Timmermans komt, dat dan alles verandert. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat weten we ook nog niet, hè? Nee. Maar als Stijn weggaat, ja, ik denk wel, het zal misschien niet heel veel uitmaken. Misschien is hij helemaal niet zo'n slechte trainer, maar als het zo erg is, als het nu bij Ajax is, dan moet je denk ik het moment pakken en met een schone lei beginnen. En toch zeggen, wel. Ja. Dus Maurice Stijn, wat jou betreft, dan laten vervangen door iemand anders. Ja. Tegenover jou zit hier voor het Mediaforum alvast en met de PSV hart. Arno Zeker. Kantelberg, volle map tot nu toe bij PSV. Goedemorgen. Zeker. Ik sprak vanochtend iemand die meer op Feyenoord kant was. En die zei, ik merk dat je voorheen nog wel eens leedvermaak kon hebben. Maar eigenlijk heb ik dat nu niet eens, omdat het gewoon... Ja, nou. Oh, jawel? Nou, dit is natuurlijk wel heel sneu. Ja, dat, ja. Maar jawel, het leedvermaak kan ik niet onderdrukken. Ik denk overigens dat het ontslaan van Maurice Stijn heeft niet zoveel zin. Ik denk het aanstellen van een goede nieuwe coach, dat heeft vooral veel zin. Mm. En het een kan ook niet zonder het ander, dat begrijp ik wel. Maar dat zal nog niet meevallen. Maar het is wel cruciaal, als je nou, kijk... Ja, ze hebben daar ook overigens alles fout gedaan wat ze fout hebben kunnen doen. Alles zit ook tegen. Maar als ik naar mijn eigen club kijk, die eerste wedstrijd van dit seizoen, de Johan Cruijffschaal, PSV Feyenoord. PSV won die met vrijwel dezelfde selectie, met goed voetbal, als vorig jaar Ruud van Nistelrooy. En van Nistelrooy, ja, dat was vorig jaar niet om aan te zien. We verloren van Go Ahead, Cambuur uit. Het was echt vrij dramatisch. Ja, daarvan werd toch ook gezegd, die krijgt niet die ploeg aan de praat. Nee, exact. Niet. En je ziet nu met Peter Bos, trainer die Ajax ook had kunnen hebben overigens, zie je nu dat het, ja, het is een wereld van verschil. Het zijn twee uitersten. Dat zal in Amsterdam niet van de een op de andere dag zijn. Maar ja, een goede nieuwe coach bakt hier altijd meer van dan wat Maurice Stijn doet. Ja, denk je dat echt? Want als het is ook onmogelijk om het nog slechter te doen. Nee, maar ik hoorde Andries Jonker, die nu de vrouwencoach gisteren ook hier op Radio 1 aangeven van, weet je, als je kijkt naar het aantal aankopen wat echt kort voor de deadline is gedaan. Hoeveel kansen heeft die man gehad, Maurice Stijn gehad, om een sterkte-zwakte-analyse te maken, om echt goed te trainen met de nieuwe ploeg? Ik zag, dat is allemaal waar. Maar er zitten bij Feyenoord voor mij ook nu 3 nieuwe jongens. Waar ook nog nooit iemand van gehoord had. Idem ja, 3 of 12, het scheelt nogal, hè? Een 7 ja, maar die stond, zo kort voor tijd. Nee, maar ja, 3 of 12, dat is waar. Maar er stonden bij Ajax bij de vorige wedstrijd gewoon 7 of 8 eigen jongens, Ajax-jongens in het dus jeugd. Het is echt geen excuus. Er staan niet 11 nieuwe spelers, dat is niet zo. Nee, maar het lukt hem gewoon niet. Is dan het verschil tussen Sparta, waarin je het heel goed kan doen, versus een Ajax die altijd in de top heeft meegedraaid? Sparta ging vorig jaar natuurlijk ook boven verwachting goed. Zit daar een verschil in wat jou betreft? Ja, dat weet ik niet. Dat werd altijd zo gezegd. Hè. Ja. Daarom heeft Ron Jans nooit een topclub gekozen. Die zei, dat is een typische subtopper. Ik vind het zou het wel zonde vinden als Maurice Stijn dat nu bewijst dat niet kan. Maar nee, ja, het lijkt er wel op. Bang voor. We gaan naar de bellers toe. Romke Kooienga om mee te beginnen. Meneer Kooienga, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons juist met het standpunt, ga nu vierkant achter Maurice Stijn staan. Ja, geef nu maar een tegensignaal. Deze man kan hier heel weinig aan doen. Zeg maar gewoon, Maurice Stijn blijft het hele seizoen de coach. En Alex Kroeze komt straks. En we gaan het opbouwen. Dan zullen ze dit jaar misschien wat in de middenmoot eindigen. Maar het hele DNA van Ajax is er niet meer. In de zin van, als ik kijk nu wat er toch... Arjan Korteweg refereerde net al aan wat er binnen is gekomen weer met Van Gaal en Van Praag. Danny Blind vanochtend bekend geworden, die aan de RVC wordt toegevoegd. Dus dan hou je toch aardig wat Ajax-DNA weer binnen? Nou, dat begint nu weer een beetje op te bouwen. Maar het is vanaf het moment dat Overmars weg is al mis natuurlijk. Ja, dus eigenlijk refereer je meer aan wat de afgelopen tijd is gebeurd, waardoor mede ook al die problemen... Ja. Maurice Hendricks en Pierre Heringa, dat zijn gewoon mensen die in een vrij zakelijke, onpersoonlijke omgeving best wat kunnen doen. Maar bij Ajax moet je dat niet alleen hebben, maar moet je ook het gevoel ervoor hebben. Je moet het Ajax-gevoel hebben. Ja. En dat miste gewoon. En dat is toen misgegaan. En daar kan je deze man nu niet op afrekenen. Als je voor 115 miljoen... allemaal Oostblok spelers koopt. Dest was er geweest. Noah Lang, noem maar op. Je moet het Ajax-spelers weer in krijgen. En ik heb liever dat ze nu mindere spelers inzetten met een Ajax-gevoel dan al die buitenlandse spelers. Vroeger had je één of twee spelers zoals Vazovic, dat is heel lang geleden. Ja. Maar nu heb je alleen maar dat soort mensen. Je moet het 7, 8, 9 kernmensen van Ajax hebben uit de jeugd. Hato, en dat vul je met één of twee goede spelers aan. En zit daar genoeg nu in de jeugd waarvan je zegt van die kan je veel beter op het veld zetten? Nou ja, veel minder dan nu zou het ook niet worden. Als je die goede zogenaamde speler Soetalo... ze kunnen niet eens een breedte paas meer geven. Ja, die was gisteren verantwoordelijk, hè, voor die 4-3. Voor het verlies. Nou, wel het onderdeel. Maar het punt is ook van... Ajax wil nog spelen zoals ze ooit hebben gespeeld. Maar dat kan niet met dit materiaal. Dus je moet nu vanaf de grond opbouwen. Ja. Nou, Alex Kroeze kan dat heel goed doen. Dit jaar middenmoot, volgend jaar subtop. En dan hoop je over 2-3 jaar dat je er weer staat. Maar eigenlijk geef je aan, door te zeggen nu tegen Stijn... je doet het de rest van het seizoen, daarmee creëer je in ieder geval rust. Ja, rust. En er speelt veel meer natuurlijk. Want Huntelaar is niet voor niks ziek. En dus er is veel meer. Ze moeten het bestuur, de basis moet weer goed opgebouwd worden. Nou, daar zijn ze nu weer mee bezig. Maar dat kost tijd natuurlijk. En kun je Stijn nu ook wel weer wegsturen. Maar dat heeft geen enkele zin. Geef die man nu een keer vertrouwen. Ga er een keer tegenin. En wat is het, meneer Kooijinga, het sentiment onder uw bevriende Ajax-supporters? Allemaal dat Stijn moet blijven of niet? Nou, het is heel wisselvallig. Maar over het algemeen. Geeft niemand echt de schuld alleen aan Maurits Stijn, want dit zit veel dieper. Ja, maar goed, het hoeft niet alleen de schuldige te zijn, hè? Nee, dat is ook niet zo. Maar geef nu maar een keer een ander signaal. Breng rust in die tent. Met leiding zijn ze nu bezig. En over 3, 4, 5 jaar komt mijn Overmars weer terug en dan is het helemaal klaar. Kijk, dat is in ieder geval waar jij op inzet. Helder, ja, nou, dank. Zelf persoonlijk zet ik me daarvoor in. Want ben mede-organisatie van Paastoernooi in Epen. En mijn streven is ook om over 5 jaar Overmars daar weer te krijgen. Oh, kijk, want de familie Overmars is niks mis mee. Nou, Kooijinga, we gaan dat pad nu niet bewandelen. Ik blijf nu eventjes gewoon bij het Ajax van nu en bij de toekomst van Maurice Stijn. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Roemke Kooijinga was nou, dat. Goed om te weten dat er met de familie Overmars niks mis is. Ja, het toernooi in Epen. En het toernooi in Epen, paastoernooi. Pieter Zwart is een van de hoofdredacteuren van Voetbal International. Staat bekend om de tactische analyses. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben net aan tafel hier, daar werd het vertrouwen in Stijn min of meer opgezegd. Meneer Kooijinga geeft juist aan van met zo'n selectie kun je ook niet veel meer dan dit. Laat Stijn veel steken vallen. Ik denk wel, ja kijk, Stijn heeft natuurlijk te kampen met een bepaalde selectie. En daar zitten best tekortkomingen in. Alleen ik denk niet dat die tekortkomingen van een niveau zijn 17e plek in de Eredivisie. En als je kijkt, ja gewoon binnen de lijnen, ja wat daar gebeurt. En wat praktisch iedere wedstrijd fout blijft gaan. Bijvoorbeeld dat beide backs tegelijkertijd naar voren zijn. Ja. En dat ze tegen de counter aanlopen. Ja, dat is typisch iets waarop een trainer normaal gesproken wel invloed heeft. En dat gebeurt eigenlijk al maandenlang. Maar dan ben ik wel benieuwd, Pieter, als je dat dan aangeeft. Want dat is gisteren wat Stijn zelf ook gaf in zijn analyse. Van ja, ik roep dan heel de tijd ook die ploeg bij elkaar. Dat werd een paar keer stilgelegd. En dan zeg je ook, die spelers houden zich niet aan de afspraken. Met name die twee backs ook die te hoog op gingen. En hij zegt, ja, dan luisteren ze niet. Maar dan denk ik, ligt het dan kun je twee kanten op redeneren. Van ligt dat bij de spelers? Of ligt het dan bij een coach die een trainer die geen overwicht heeft? Nou ja, in eerste instantie kun je dat natuurlijk bij de spelers leggen als het één keer gebeurt. Maar als het op een gegeven moment iedere keer gebeurt, dan slaagt de trainer er blijkbaar niet in om dit over te brengen. En als je dat dan afzet ten opzichte van Feyenoord of PSV en hoe die dat oplossen. Ja, bij PSV zet de trainer bewust op de rechterflank, bijvoorbeeld de back neer, Jordan Theese, die niet zoveel naar voren gaat. En dan los je het probleem eigenlijk ook op. En hij stelt twee backs op die van nature die drang hebben om naar voren te gaan. Ja. Ja, en die gaan op een gegeven moment dan naar voren lopen. En hij heeft wel mogelijkheden in de selectie om daar andere keuzes in te maken. Ja, want de wedstrijden daarvoor koos hij bewust voor een linksachter die juist achterin bleef met Hato. En toen gebeurde dat minder vaak. En nu koos je voor Sosa. Nou, dat leverde ook twee assists op. Maar dan loop je ook tegen een counter op in dit geval. Ja. We hoorden net Soetalo als probleem. Een paar weken geleden keek jij daar anders tegenaan. Is dat nu veranderd of niet? Nee. Kijk, hij speelt natuurlijk slecht. Alleen je ziet dezelfde Soetalo's die ook spelen in de Kroatische nationale ploeg. En dan speelt hij goed. Dus ligt het dan aan hem of ligt het aan de organisatie om hem heen? En ik denk dat als je naar Ajax op dit moment kijkt, dat je een heleboel verdedigers ziet falen. Kroatische internationals zitten daarbij. Daar zit Hato bij, een ja, heel groot talent uit Nederland. Er zit Avila bij, die vorig jaar in de minst gepasseerde defensie van België speelde. Daar zit Rens bij, die volgens Louis van Gaal uitblinkt in vier hoofdmomenten. Ja, er zit een Deens Jeugd International bij. Ja, en die falen eigenlijk allemaal. Hm. En dan ligt er misschien op hem niet aan al die spelers, maar gaat er ook structureel iets fout. Ja, maar goed, dat de selectie niet ideaal is, daar is iedereen het wel over eens. Maar dan nog, zeg jij, dan zou de trainer daar meer mee moeten kunnen doen. Ja, gewoon ja, simpele dingen als dat je ja, verdedigend ervoor zorgt dat de afstanden tussen de linies klein zijn. Ja, dat is een soort van basis waarmee je ja, kan beginnen. Ja, en dat soort dingen ja, is niet terug te zien. Net als bijvoorbeeld ja, de organisatie bij balverlies waar we net over hadden. Ja, dat lukt ook maar niet om dat op te lossen en stabiel te krijgen. Ja, en dat zijn natuurlijk wel zaken waar een trainer ja, normaal gesproken invloed op heeft. Of in ieder geval eindverantwoordelijk voor ja. is. Nou, hadden we net meneer Kooijenga, een die-hard Ajax-supporter, wel aangeven van creëer nou rust. Misschien dat het niet ideaal is, maar laat Stijn, geef hem dat vertrouwen en laat hem gewoon het seizoen afmaken. Dan heb je op dat punt in ieder geval even wat rust zitten. Ja, dat is natuurlijk ook een argumentatielijn. Kijk, ik ga gelukkig niet over het personeelsbeleid van Ajax. Dus ja, voor mij hoeft hij niet per se weg. Maar het lijkt me wel dat je wil dat er op een gegeven moment ja, verbetering komt op bepaalde aspecten waarvan je eigenlijk week in, week uit ziet ja. dat niet goed gaat. Ja, en dat lijkt me hetgeen waar Ajax mee aan de slag moet, met of zonder Stijn. Ja, en dan dat gaat natuurlijk ook over het belang van Louis van Gaal daarin. Tegelijkertijd lees ik ook in een van de analyses, ja, Van Gaal kan natuurlijk een hoop, weet een hoop, heeft een hoop ervaring, maar heeft geen ervaring in het aannemen en ontslaan van een hoofdtrainer. Ja, of beperkte ervaring. Hij is natuurlijk bij Ajax op een gegeven moment technisch directeur geweest. We hebben Ronald Koeman daar recent nog over gehoord. Mm-hmm. Die vond dat hij er wel erg dicht bovenop zat. Ja, voor de rest is hij vooral trainer geweest. Ja. Dus dit is inderdaad voor hem een ja, nieuwe functie, een nieuwe rol. Ja. We gaan zien hoe dat allemaal uit gaat pakken en tot welke beslissingen het gaat leiden. Hartelijk dank, Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International. Tim Reugers, goedemorgen. Hoi, goedemorgen, met Tim Reugers. Veel mensen zijn het eens met de stelling. Nou, de mensen hier aan tafel niet overigens, maar de bellers wel. Dat het weinig zin heeft. Maurice Stijn ontslaan heeft weinig zin. Hoe zit jij erin? Ja, ik vind dat die per direct ontslagen moet worden. Je ziet betaling in potentie en geen groei in het team. En het klopt inderdaad dat hij pas heel laat die spelers aangereikt heeft gekregen. Maar ik denk, hij zei na 2 of 3 wedstrijden al dat hij deze spelers niet gewild had. Uh-huh. Nou, ik moet zeggen, als mijn baas dat over mij zou zeggen, dan zou ik er een stuk meer moeite mee hebben om mijn best voor hem te doen. En ik denk dat je dat terug ziet op het veld. Ik denk dat de spelers niet meer voor hem willen lopen. En ik denk dat dat wel degelijk invloed heeft op het spelletje. Ja, dus eigenlijk met alles wat er aan de hand is bij Ajax, maar zeg je, dat is voor jou moment, een belangrijk sleutelmoment geweest waarin dan het vertrouwen knakt van een speler. Ja. En denkt, als jij nu al afstand van mij neemt, waar moet ik dan voor jou gaan rennen? Ja, als je dat na 2 of 3 wedstrijden al zegt. En ik snap dat hij ook voor zijn eigen hachje moet praten. Ja. Maar ik denk zeker bij deze jonge jongens, als daar onderling gaat broeien in zo'n groep, dat die jongens dan niet meer zo'n best willen doen voor de trainer. Nee. Peter die schrijft via de Radio 1-app: reorganiseren begint bovenaan. Eerst een nieuwe algemene technisch directeur, dan de trainer als die dat nodig vindt. Niet beginnen met spelers of coaches. Maar daar ben jij het niet mee eens dan? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Je kunt ook een interim trainer dan neerzetten voor de komende tijd. En dan verder kijken. Ja. Want ik denk, wat er nu gebeurt op het veld, lijkt helemaal nergens op. Nee, ik weet niet of je... Ja, sorry? Als je kijkt dat je tegen de Europese wedstrijd Ludo Goretz geen één keer op het goal weet te schieten. En dat daarna die lijn gewoon verder door wordt gezet. Ja, dat vind ik schijnend om te zien als sporter. Ja. Diederik Ebbingen die stuurde gisteren een berichtje via X. En die zei, niet ontslaan nu Stijn. Die wordt juist het beste onder de degradatiestreep. Ja, als je een sporter bent van een andere club, dan snap ik dat je hem niet moet ontslaan. Sparta heeft iets aardig naar boven gevochten, dus in die zin zijn de kwaliteiten. Sorry, dat zegt u? Bij Sparta heeft hij toch aardig naar boven geknokt, dus in die zin zijn de kwaliteiten. Bij Sparta wel, ja, maar daar aten die jongens uit zijn hand. Daar heeft hij niet zijn uitspraak gedaan. Ja, dat is ik voor denk, jou een bepalend geweest. Ja, je als ziet je deze jongens ook ziet voor de camera, er is er geen eentje die het opneemt voor Stijn. Nee. En je ziet ze bij die drie... Bij jongens die... een berghuis en een bergwijn. Bij die 3-2. Dan ben ik helemaal geen fan van een bergwijn, maar die laten me eigenlijk allemaal vallen. Ja, ja. Dankjewel. Bij die 3-2 zie je ze ook niet, hè, gisteren. De winnende 3-2, zeg maar. Rennen ze ook niet naar de zijkant. Om vervolgens die coach, wat je natuurlijk wel vaak ziet op zulke momenten. Ja. Dus dan zie je, daar heeft deze meneer wel gelijk in. Daar zit wel iets in. De dynamiek, de chemie. Ze doen het niet voor de coach. Ja. Maar doen de jongens zelf hard genoeg hun best? Fatenee Farzad, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat de toestand bij Ajax niet bij de trainer neergelegd moet worden, maar juist bij de spelers? Wat ik ook al heb gezegd tegen uw collega. Dus in dit geval is het Ajax, maar het is niet altijd Ajax. Het is een soort cultuur in een voetballerij. Want ik ben zelf een liefhebber voor Ajax vanaf heel jongs af aan. En ik keek vroeger heel graag naar voetbal. Maar de laatste, ik denk 2 jaar of misschien zelfs iets langer, vind ik het gewoon niet meer leuk om naar te kijken. Want het is meer als ik naar het veld kijk en ik zie hoe die spelers spelen. Naar mijn mening, sorry, misschien komt het heel cru over, maar ik ben een kijker. En denk ik, ja, die jonge jongens waar we het over hebben, want ik heb heel veel goede meningen gehoord, inderdaad. Mm-hmm. Dat ligt aan iedereen. Het ligt niet aan één persoon. Het ligt aan organisatie, maar ook bij de spelers die eigenlijk al voordat ze binnenkomen verwend worden. Ze hoeven eigenlijk zich nergens te verantwoorden. Want zodra ze een wedstrijd winnen, worden ze beloond met allerlei leuke dingen. Ik bedoel, dat mag, hartstikke leuk. Maar dat zie je ook niet bij andere sporters. Dat zodra er gewoon fout gaat, dan gaan ze nog meer hun best doen. En ik denk, als je ze beloont bij een winst, dan moet je ze ook misschien een strafpunt of in ieder geval een minpuntje of iets leggen van verantwoording. Van hé, ik heb gezien hoe je gespeeld hebt en dat heb je niet goed gedaan. Of het team is niet een geheel. Maar het wordt wel nu constant bij de trainer neergelegd. Maar ben ik wel benieuwd, want hoe zie je dat dan? Bij wijze van spreken een bonus inleveren of geld inleveren op het moment dat je het als team verprutst? Of dat jij als individu verantwoordelijk bent voor een tegengoal, zeg maar wat? Nee, maar het is gewoon meer om te zeggen, ja, bij een of beloon ze niet bij een winst, zeg maar, bij wijze van spreken. Maar het is gewoon, je hebt je salaris, je moet je best doen. Want als ik zou presteren, op mijn werk, dan word ik binnenkort een keer ontslagen. En dan ga ik niet zeggen, ja, maar het ligt aan mijn baas. Want mijn baas moet zorgen dat ik het goed doe. En naar mijn mening, een team is net als een klas, een school. Een leraar of een docent kan tot een bepaald hoeveelheid jou leren wat je moet doen. Maar het eindresultaat moet je zelf doen. Het examen moet je zelf afleggen. En zo is het ook met de spelers. Ze vormen niet in het geheel. Ze doen het individueel. En heel eerlijk gezegd, ik zie tegenwoordig meer theater. Dat ze op de mooiste manier proberen een doelpunt te scoren door zich te laten vallen zodra een wind waait of dat soort dingen. Ja. Dan denk ik, doe dat niet. Want je was goed op weg. Maar vervolgens laat je vallen. Terwijl je eigenlijk misschien doorknokt of doorspeelt of samen. Ze zijn niet één team. Nee, maar dat is dan, dat geef je aan, dat is bij Ajax. Maar eigenlijk is dat voor jou een bredere frustratie dat er gewoon te veel diva-gedrag is binnen de voetballerij. Ja, maar in dit geval is het nu Ajax. En het raakt mij natuurlijk, want ik ben al echt vanaf mijn 16e wil ik Ajax niet zien. En dan ben ik ik ben niet zo van het tik die de straat op gaat uitschreeuwen. Maar het raakt je wel als je ziet het team waar je al zo lang achter staat. En ik blijf wel achter Ajax staan. Maar het gaat erom van jongens, verander je instelling. Er zijn jonge jongens. Duidelijk. Precies, daar ligt in de mentaliteit van team ook. Ja. Dus het is van beide kanten. Dankjewel. Fatenee, wou jij wat zeggen? Nou ja, als dat zou kloppen, dan zou het natuurlijk nu bij PSV en bij Feyenoord ook niet moeten lopen. En dan marcheert het als enorm goed. Dus er zit toch iets anders in. Ook in het feit dat de echte Ajaxiden, zeg maar, Taylor, Bergwijn, die presteren ook niet en die zetten ook geen stap harder. Dus er zit toch structureel iets niet goed bij die club. Ja, terwijl Stijn juist gisteren aangaf dat het hem opviel dat er wel hard gewerkt werd en dat men niet zomaar opgaf. Ik ga naar Gerard Nijkamp. Hij is technisch directeur bij Sparta. Meneer Nijkamp, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft natuurlijk samengewerkt met Maurice Stijn. Herkent u hem nog terug eigenlijk? Ja, zeker, want ik zie een strijdende Maurice. En daar ken ik hem zeker van terug. Dus ik heb nog het gevoel dat hij het zeker nog in hand heeft en dat hij weet waar hij naartoe wil. Alleen wat er net ook al werd aangegeven, daar heb je natuurlijk ook wel een selectie voor nodig. Ja. Maar kun je het daarop afschuiven? Er hoort vanochtend ook wel in de... Oké, die selectie is niet ideaal, maar een 17e plek... waarbij overigens, als de inhaalduels zijn gespeeld... dan zou het zomaar een 9e plek kunnen zijn. Daar wordt vanochtend ook wel aan gerefereerd. We moeten het ook niet nog dramatischer maken... dan het misschien over een aantal weken is. Maar goed, je kunt wel zeggen... is het met deze selectie toch wel meer mogelijk... dan waar ze nu staan? Ja. Nou ja, het is heel makkelijk om te zeggen van spelers worden steeds beloond op het moment dat ze presteren. En ze zouden gestraft moeten worden op het moment dat het niet dat geval is. Alleen de selectie moet ook in staat zijn om de prestatie te leveren die het kan geven. Nou, dat heeft met kwaliteit te maken, dat heeft ook met balans te maken in de selectie. Leeftijden, hiërarchie, noem allemaal maar op. Ik denk dat het ook wat dieper zit binnen Ajax. Ja. En is hij daar gevoelig voor, Stijn? Nou, dat denk ik niet, want Maurice kenmerkt zich door zijn duidelijkheid geven aan een selectiegroep, aan individuen binnen de selectie, maar ook binnen binnen de organisatie, de staf waar hij mee werkt. Ja, en Maurice is de eerste, en dat heb ik al meerdere keren gehoord in interviews, en ik geloof gistermiddag ook weer bij Langs de Lijn naar de wedstrijd, dat hij weet in welke situatie hij nu zit en dat ook hij moet leveren. Hij doet, denk ik, alles naar eer en geweten om het maximale eruit te halen. Er wordt hard gewerkt, er wordt veel getraind. En dan is dit weer een examenmoment geweest gisteren. Om te kijken hoe de groep er op dat moment op staat. Ja, toch even, want als ik kijk, Sjoerd Mansour die heeft in het AD ook een soort meetlat, noem ik het maar, hè, waar je als goede moderne trainer aan moet voldoen. En dan komt hij op tactisch en didactisch voortreffelijk onderlegd. Communicatief en qua managementvaardigheden haast feilloos. Dus in staat om een uitgebreid team van stafleden en spelers naar een hoger plan te tillen. Maar ook met jonge of kwalitatief mindere spelers in staat zijn om spelideeën helder en zichtbaar te vertalen naar het veld. Eigenlijk alleen de goede banden met de media noemt hij als pluspunt voor Maurice Steijn. Oké, nou dat is voor hem, daar kan ik niet zoveel mee. Nee, maar met name omdat je het net aangeeft over die selectie en eigenlijk wat er wordt gezegd, ook als je de mindere goden moet je aan de praat kunnen krijgen. Ja, maar het gaat natuurlijk wel om de juiste balans in de selectie hebben, die je moet hebben. En niet dat je daar alleen maar denkt van we zetten wat individuen in het elftal, in een wedstrijd, en dan gaat het vanzelf marcheren. Ja. Zo werkt dat niet. En dat is een beetje kort door de bocht van deze journalist om dat zomaar dan te kenmerken en op Maurice te zetten. Heeft u contact eigenlijk met Maurice Steijn? Zeker. En hoe gaat het met hem? Nou, het gaat op zich, na omstandigheden gaat het goed. Ja, het is aan het eind van de dag ook je werk. En we hebben het ook over privézaken. Dus er zijn meer dingen die ook belangrijk zijn in het leven. Soms denken we wel dat het voetbal het allerbelangrijkste is. Maar daarnaast hebben we ook gewoon te maken met andere zaken die niet zoveel met voetbal te maken heeft. Uiteraard. Maar heeft u wel de opmerking iedere keer zo aan het eind van het telefoontje, je had gewoon bij ons moeten blijven? Nee. Dat zou kort door de bocht zijn. Uiteraard hadden wij als Spartanen graag Maurice nog als hoofdtrainer gehad bij Sparta. Alleen wij gunden hem ook deze stap. En heel veel Spartanen hopen ook dat hij Ajax hier uittrekt uit deze crisis. En dat hij succesvol is zoals hij dat was bij ons. Goed, hartelijk dank, Gerard Nijkamp. Ik ga nog snel naar Eugène. De stelling, moet Steijn blijven of weggestuurd worden, Eugène? Absoluut blijven. Het ligt niet aan de trainer. Ik vind het is met beleid te maken van de club. Verkeerde keuzes in de top. Daar is de trainer een ongeschikte rol aan. En dat is ook een passant in dit geval. Dus ik denk niet dat je het probleem oplost door de trainer weg te sturen. Nee, en met een eventuele wisseling nieuwe energie, daarvan zeg je, daar moet je nu helemaal niet aan willen beginnen. Nee, totaal niet. Ik denk dat die groep tijd moet hebben om naar elkaar toe te groeien. En je brengt alleen maar extra onrust mee. En dat zou een beetje jammer zijn eigenlijk, als je iets probeert te houden. Helder. Wouter geeft nog aan, het gaat prima zo. Laat Steijn vooral blijven. Groetjes uit 010. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 9:10, Avrotros, NPO 3. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt. Voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas, Frans Timmermans en Dylan Jezuges. 4 lijsttrekkers die gisteravond de degens kruisten bij College Tour. Welke nieuwe inzichten heeft het opgeleverd? We gaan het zo meteen in het mediaforum bespreken. Eerst nu opnieuw luchtaanvallen in Oekraïne vannacht. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. Oekraïne zegt dat het vannacht een grote luchtaanval van Rusland heeft afgeslagen. Onder meer in Kiev klonk het luchtalarm. Drones en een kruisraket zouden uit de lucht zijn gehaald. Rusland doet in het oosten van Oekraïne opnieuw pogingen de verwoeste Oekraïnse stad Avdiivka in handen te krijgen. Ook rond Bakhmut wordt weer gevochten. Philips heeft naar eigen zeggen een goed derde kwartaal achter de rug. De omzet kwam uit op 224 miljoen euro en de winst nam toe. Wel is de orderportefeuille kleiner geworden. Economieverslaggever Roland Müller. Ze wijzen ook erop dat het te maken zou kunnen hebben met geopolitieke spanning. En ze wijzen ook op de markt in China. China doet er best wel wat aan om bepaalde import en export tegen te houden op dit moment. En daar zijn ook wel zorgen over. Philips heeft verder flink op de kosten bespaard. Duizenden banen zijn geschrapt en er is minder uitgegeven aan onderzoek en innovatie. Demissionair premier Rutte praat vandaag in Tel Aviv met de Israëlische premier Netanyahu. Rutte is een van de westerse leiders die naar Israël reizen. Ze zijn bezorgd over het hoge aantal burgers in de Gazastrook dat bij de Israëlische luchtaanvallen om het leven komt. Ook zijn ze bang dat de oorlog tegen Hamas overslaat naar andere gebieden in de regio. De Filipijnen zeggen dat China moet stoppen met provocerende acties in de Zuid-Chinese Zee. Gisteren voer een schip van de Chinese kustwacht tegen een Filipijnse boot. Die werd ingezet om een atol te bevoorraden. Al jaren zijn er spanningen tussen China en andere landen over territoriale claims in de Zuid-Chinese Zee. De presidentsverkiezingen in Argentinië worden beslist op 19 november. De 2 overgebleven kandidaten zijn de linkse Sergio Massa en de rechtse Javier Milei. Steeds meer winkelpersoneel spreekt alleen maar Engels. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat voor veel winkelketens het beheersen van de Nederlandse taal geen harde eis meer is bij een sollicitatie. Ook in Utrecht merken ze dat. Ik vind het vooral bij kledingwinkels heel veel. En ik vind het voor mezelf niet erg, maar wel voor bijvoorbeeld de ouderen die er wel meer moeite mee hebben. En kinderen. En kinderen bijvoorbeeld ook. Je wordt er gestoord van, meneer. Het is bizar. Engels, Spaans, Frans. Ja, wat u daarvan vindt, dat hoor ik wel. Dat snapt u, hè? Maar ja, men moet accepteren. De meeste winkels zeggen dat dat komt door de krapte op de arbeidsmarkt. Ook geven winkels aan een afspiegeling te willen zijn van de maatschappij. En in vooral grote steden wordt steeds meer Engels gesproken. Bewoners van een flat in Capelle aan de IJssel zitten sinds gisteravond zonder stroom. Op de bovenste etage van het gebouw lekt er water van een hempkwekerij naar beneden. Dat kwam in 11 meter kasten terecht, waarop de brandweer besloot de stroom af te sluiten. De hempkwekerij wordt volgens de politie vandaag ontmanteld. Er is nog niemand aangehouden. Naar verwachting wordt de stroom in de flat in de loop van de ochtend weer aangesloten. Het weer. Straks breekt nog even de zon door. Vanmiddag vanuit het zuiden opnieuw bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 14 graden. Morgen bewolking en opnieuw af en toe regen. Dankjewel Gert. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim Schaap, goedemorgen. Hi Glenn, goedemorgen. 1 korte file nog te melden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en afrit Nieuwerkerk aan den IJssel ongeveer 3 kilometer langzaam rijden. De reis duurt 5 tot 10 minuten langer. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Vandaag haalt mama me van school. Ze is dan heel vrolijk, maar thuis moet ze meteen weer naar bed. Dan is ze moe omdat ze reuma heeft. Daarom heb ik liever dat de buurvrouw me haalt. Maar dat durf ik niet te zeggen. Je wil er zijn voor je kind, maar dat lukt vaak niet. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingforaccountants.nl. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hartverscheurende beelden van de kinderen die hoorden dat hun moeder was omgekomen bij een bombardement in Gaza. Wat was de afweging om het zo prominent uit te zenden? We gaan het daarover hebben en het eerste verkiezingsdebat in het College Tour gisteravond. In het Mediaforum natuurlijk met hier te gast Mireille van Ark, is adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Goedemorgen. Arno Kantenberg is hoofdredacteur van mannenmagazine Motmot. En onze spraakmaker is oud-politiek verslaggever voor de Volkskrant, Arjan Korteweg. Arno. Ik begin met jouw mediamoment. Jij wilde het hebben over de nieuwe radiozender Radio for All. Radio for All, ja, dus, ja, die frequenties zijn geveild. Nou, we weten dat Radio for All, dat is Finance News Radio, kocht, ik moet even goed vertellen, kocht de frequentie die Sublime had voor iets van 6 miljoen. En Finance News Radio, iedereen was zeer benieuwd, hè, wat gaat dat worden? Die hebben Giel Beelen aangesteld als zendermanager of stationbaas, hoe je het ook wil noemen. En die hebben ambitieuze plannen om allerlei programma's te maken. Die zijn nu te horen. Ik heb het in mijn auto ook, zo kwam ik erop. Toetsstik erop. En als je het aantoetst, Radio for All, dan hoor je dit. Dit is het? Ja, nog maar een tijdje. Ja, ik weet niet hoe lang dit fragment gaat duren, maar... Dit duurt 24 uur per dag. Serieus? Je gaat in ieder geval niet te hard van rijden. Laten we dat zeggen. Ja, ik vond het echt heerlijk. Ik heb echt een tijdje te luisteren. En je moet oppassen dat je niet slaap valt als je in de auto zit. Maar dit is, ja... Maar wat, ik heb het even... 1 januari gaan ze echt beginnen. Ja, ik wou net zeggen. Dit is een beetje flauw van me. Ja. Ze zijn heel ambitieus. Ze gaan alles door elkaar heen. Maar tot die tijd horen we dit. Ja, ik vind het geweldig. Liftmuziekje. Ja, zoals kun je het noemen. Ja, muzak, ja. Noemden wij dat vroeger. Ja, ja, heerlijk. Radio for All. Iedereen naar Radio for All. Nee, helemaal niet. Nu nog niet trouwens, maar zometeen als Mireille en ik weg zijn. Ja, Mireille, want jij natuurlijk voordat je adjunct hoofdredacteur bij RTL werd, was je hoofdredacteur van BNR. Dus ook te maken gehad met die hele aanloop naar die veilingen. Als je dit dan hoort. Dan wel, BNR zit er overigens ook gewoon bij. Hè? Maar... Ja, klopt. Nou, volgens mij is het dus van het financiële aspect dus is al afgestapt. Dus volgens mij was gewoon niet helemaal duidelijk, hè, toen die zender werd gekocht, van wat gaan we nou... Er was geen redactie of er was niet... Er was veel geld. Er was veel geld, maar niet echt een plan. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik begreep ook dat dit deuntje waarschijnlijk dus ook nog een keer gestolen was uit de auto van Giel Beelen. Die is toen zijn laptop en toen was ook alle vormgeving van het station weg, las ik ergens. Oh. Maar nou ja, ik ben ook heel benieuwd en ik vind het altijd fijn wanneer er iets bij komt. Ik ben gewoon heel benieuwd wat het wordt. Ja. Maar dit is inderdaad, mensen hebben gewoon een frequentie gekocht. Hadden geen idee, hadden gewoon geld, maar geen idee wat ze dan mee gingen doen. Vind ik ook wel weer wat hebben, hoor. Ja, vind ik aan de ene kant wat hebben, maar het is een beetje vrije jongens. Hoeveel geld er in omgaat? Maar 6 miljoen, toch? Ja, 6 miljoen. Sowieso met die veilingen. Ja, BNR heeft nog meer betaald, ja. Ja. Dus dan mag je hopen dat het wel tot iets meer gaat leiden, ja, toch? Nee, ja, ja. Het heeft iets qua jongensachtigs. Ja. Ja. Dat irriteert ook wel een beetje, dat begrijp ik wel. Maar ik sprak laatst, toen BNR 25 jaar bestond, Michiel Bikker-Kaarten. En die vertelde wel een beetje zo'nzelfde verhaal. Je begint ergens mee, je hebt geen idee waarmee. En BNR is natuurlijk uitgegroeid tot iets heel groots. Maar het kan natuurlijk ook een beetje een stille dood sterven. Maar, en januari dan. Ik kan het zeggen, dan gaan we er meer van horen dan dit. Mireille, jouw mediamoment was het interview met Roos Vonk in de Volkskrant Magazine. Gaat over ego's. Ja, zij is hoogleraar sociale psychologie. En dit interview gaf mij weer zoveel inzicht in hoe de mensen in elkaar zitten. Zeker wanneer je kijkt naar de debatten die er nu zijn met dit artikel in het achterhoofd. Ik heb er vaak aan teruggedacht gisteravond toen ik college tour keek. Dat ik dacht, oh ja, het artikel gaat over het ego. Ja. En zegt eigenlijk, als je heel realistisch naar jezelf kijkt als mens, dan is dat eigenlijk voor jezelf helemaal niet fijn. He, want dan word je of depressief of dan vind je jezelf eigenlijk niet meer leuk. Maar als je te positief naar jezelf kijkt, dan is dat weer niet leuk voor anderen. Want dan ben je toch een beetje tikkeltje narcistisch. En zo heb ik eigenlijk ook naar dat debat gekeken gisteravond. En je ziet wel dat alle deelnemers daar een beetje op twee sporen hinkten. Dus de ene keer dat ze vooral het ego lieten spreken. En de andere keer dat je ze ook wel zag denken van, goh, ben ik nou wel zo goed bezig, ja of nee? Dus ik vond dat interessant. Hoe uitzicht dat dan, zeg maar? Of iemand vol vertrouwen zit te vertellen of zich Op een gegeven moment was het mevrouw Jezielkes die op een gegeven moment zei van, hey, ik heb nu te weinig tijd. Ik laat mij uitpraten. Ja, op dat moment gaat het ego natuurlijk opspelen. Dat je denkt, hey, waarom krijgt die ander wel 2 minuten om een onderwerp in te leiden? En waarom moet ik dat in 2 zinnen doen? En dan denk ik, komt er een soort irritatie. En dan gaat toch je ego spreken. En dan, we kunnen even laten horen hoe dat klonk maar. Ik hoorde Pieter net zeggen, 25 jaar geleden was het allemaal anders. En ik ben natuurlijk heel jong, maar ik heb ongeveer toen hier rondgelopen. Ietsje nog ervoor. Dit is uw oude alma mater. Dit is mijn oude. Ja, zeker. Ik heb hier gestudeerd. En net als Timo nu woonde ik toen thuis in Amersfoort. En moest ik heen en weer naar de VU. Maar Frans Timmermans, die bevriest de rente. Ik ga nu naar Issa. Die bevriest de rente en die wil iets doen aan de hypotheek. Wat er ook weer mee telt. En nu? Ja, ik had graag die 2 zinnen inleiding gehad. Wat de collega's ook heel fijn. Dank je wel. Ja, is dit ego wat opspeelt? Of iemand die gewoon best wel vaak de mond werd gesnoerd? Nou ja, ik zou die vraag dus best wel eens aan Roos Vonk. Laat haar een keer zo'n debat analyseren, zou mijn voorstel zijn. En dan te kijken van wanneer spreekt je ego en wanneer spreekt de andere ik. Lijkt me heel interessant om dat een keer vanuit sociale psychologie te bekijken. Ja. Nou ja, het grappige was, ik zat te kijken en zonder enig aanzien 6 persoons. Maar dacht ik op een gegeven moment, wat wordt zij iedere keer onderbroken? Bij je zielkus. Maar dat kan ook zijn omdat ze er zelf opmerkingen over maakte. Van laat me nou een keer uitspreken. Ja, ik denk dus dat de mediatrainer heeft gezegd, ga vooral gewoon je eigen verhaal vertellen en ga net zo lang door met dat verhaal totdat je afgekapt wordt. En dat aan de hand was. Dus op een gegeven moment krijg je dan een hele lange monoloog van iets, dat een presentator denkt, ja, nou moeten we toch weer even. Maar was het zo'n lange monoloog? Nou, het was in ieder geval geen antwoord op de vraag die gesteld werd. Precies. Ze was niet de enige die het antwoord gaf. Ja. Zij was echt de raspolitica in deze. Ja? Ja. Echt niet Rutte 2.0, wat heet Lubbers 2.0. Arjan, had jij hetzelfde? Nou ja. Als politiek verslaggever? Bij Jezielkes zag je heel sterk inderdaad de mediatraining erop. En die zit al in bepaalde woorden die ze gebruikt. Hè. Waterige compromissen. Dat is een uitspraak van haar die je nu al 4, 5 keer hebt horen terugkomen. Die kan ze ook eigenlijk niet meer gebruiken nu. Het lijkt me voor Roos Vonk een hele uitdaging om door die mediatraining heen te breken. Omdat, ja, politici hebben een soort kastje in hun achterhoofd waar alle antwoorden in zitten. En ze trekken een laadje open. En daar zit dan het antwoord op die betreffende vraag in. En dat zag je bij Jezielkes veruit het meest in dit debat. En als het dan gaat om ego, als ik kijk naar iemand die groot ego toegedicht heeft. Ik ben benieuwd gekregen, wie je nu wil noemen, ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik wou net zeggen, kan ik verrassend Pieter zijn, Omtzigt. Maar ik denk het niet. Pieter Omtzigt. Nee, ik bedoel natuurlijk Frans Timmermans. Oh. Ja, ik vraag nou niet de gespeelde verrassing. Nee, ik denk net aan, ik zit aan Jan, die denk ik, qua mediatraining. Ja, sorry dat ik je even. Maar heeft Omtzigt dan 0 mediatraining gekregen? Want die doet precies. Die is overal eerlijk in. Zelfs in zijn vaagheid is hij eerlijk. En dat wordt hem dan kwalijk genomen. Maar Omtzigt zegt dan bijvoorbeeld in zo'n debat zoiets als... er wordt nu gedaan alsof het in Den Haag allemaal heel rationeel beleid is. Den Haag bestaat voor een heel groot deel uit toeval en ongelukken. Dat is niet iets wat hij op mediatraining heeft geleerd, denk ik. Dat is iets wat hij de afgelopen 20 jaar heeft ervaren. En hij is wel aan het groeien in zijn rol. Hè. Hij is veel meer op weg om te proberen een soort staatsman te worden. Maar hij slaagt er nog wel in om de suggestie van een soort authenticiteit te houden. Dat is interessant. Dus eigenlijk, als ik hem vertaal, zeg je, hij speelt heel goed zichzelf. De suggestie van authenticiteit. Ik kan dat niet helemaal uit elkaar halen of dat hemzelf is, of dat hij er heel goed in slaagt om dat... Hè, Caroline van der Plas probeert dat ook. Timmermans helemaal niet. Timmermans, politicus, speelt dat voluit, is dat voluit. En Mao heeft ook een vrij groot reservoir aan kennis. Mm-hmm. Van der Plas probeert heel authentiek de gewone mensen zijn. Omtzigt zit daar een beetje tussenin. Ja. Die loopt 20 jaar in Den Haag rond. Die heeft heel veel gedaan. Maar is tegelijkertijd toch ook... lijkt redelijk dicht bij zichzelf te blijven. Ja, maar als je het hebt over probeert bij Van der Plas... ook dat is niet... Wat zij zei tegen Omtzigt van... ik wil met Pieter, hè, dat was dan zo'n opmerking in debat met wil jij door... was echt ingestudeerd natuurlijk. De terminologie ook, hè, dat is een uitspraak die blijft hangen. Ja. En als er zoveel, wat hij ze geluld wordt... dan doe ik niet mee aan een coalitie. Ja, dan speelt ze echt de vrouw van het volk. Dat zie ik. Maar dat was ook de enige manier voor Caroline van der Plas om zich te redden. Want inhoudelijk legden ze het af. Niks, was er niks. Legden ze het heel erg af zelfs. Ja. Dus die metacommunicatie, we hebben het hier eerder ook al in mediaforum over gehad. Mm-hmm. Hoe zij zichzelf weet te positioneren. Zij is haar eigen mediatraining. Die heeft zichzelf geen mediatraining, doet ze fantastisch. Want ze kreeg de lachers op de hand, ik wil met Pieter. Ja. Met te zeggen, als ik zo meteen, iedereen praat hier vaag, ik wil direct applaus. Dat doet ze heel erg goed en dat verbloemt. Ja, dat gebrek aan inhoudelijke kennis. Ja, een tijdje, hè, denk ik. Dit is het eerste debat. Als ze dat 5 debatten blijft doen, dan wordt het heel moeilijk te houden, die positie. Zullen we even luisteren naar een fragmentje van Van der Plas? Stop met dat frame koeien of huizen. Want het ligt veel breder dan dat. En we kunnen gewoon een noodwet maken. Als het heel het land op het stikstofslot zit, maken we gewoon een noodwet. Zodat Nederland van het stikstofslot afgaat. Pieter Omtzigt. Heel moeilijk. Ja, koeien of huizen, die hebben we natuurlijk vaker gehoord nu. Mireille van Ark, hoe vond jij het? Was er te weinig inhoudelijke standpunten van haar? Ze kreeg ook niet heel veel vragen. Nee, ze kreeg niet heel veel vragen. En als het dan gaat om feiten, hè, dan zie je bijvoorbeeld dat Pieter Omtzigt ineens wel de cijfers paraat heeft. Als het bijvoorbeeld over de percentages gaat bij studentleningen. En bij Van der Plas merkte ik dat ze gaat gewoon vrij kort door de bocht. Dus het is of dit of dat. En ze heeft voor alles best wel hele grote oplossingen. Ook laatste voorbeeld was dat in de Kamer. Toen kwam ze er eigenlijk ook niet uit. Nee. Ik denk dat ze daar wel echt op moet gaan letten. Dat ze ook de goede onderbouwing kan geven. En ook feiten op tafel legt. Zoals eigenlijk Pieter Omtzigt dat wel heel goed doet. Hè. Dus elke keer teruggaat naar de feiten. Elke keer teruggaat naar de kern van de inhoud. Ik denk dat dat voor Van der Plas wel belangrijk is. Om haar kennis en de feiten echt op een rijtje te hebben. En maakt het voor een lijsttrekker uit wat de setting is? Met andere woorden, was dit niet haar ideale setting, Arjan? Nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Die studenten stelden best feitelijke vragen, indringende vragen. Gingen ook door, hè. Zeker in het begin vroegen ze ook door. En maakten ze daarmee de lijsttrekkers ook best nog wel lastig. Bijvoorbeeld over kernenergie, waarbij Timmermans een beetje in het hoekje kwam. Dus ik denk dat die setting voor Omtzigt heel gunstig is, omdat het over feiten gaat. En dat is wel zijn ding. Maar je kunt je lastig verschuilen in deze setting. Ja. Want je zit echt letterlijk op een podium. Ja. He, je zit niet 2 man tegenover elkaar. En je moet verantwoording afleggen. Ik vond dat heel snel daardoor de rolverdeling duidelijk werd tussen de inhoudelijke politicus, tussen de Rutte-politica en Caroline van der Plas, de outsider. Dat werd meteen heel erg duidelijk. Je kunt niets camoufleren in deze setting. Door die vorm ook. Ja. De NRC-kop, de studenten bij College Tour zijn wel scherp voor Pieter Omtzigt. Het NRC een punt? Ja, ik vind wel dat ze een punt hadden. Want als je even alles afpelt, hè, even van het podium af, maar gewoon zegt, eigenlijk geeft hij geen antwoord op wie er premier wordt. Hij heeft nog geen duidelijk verkiezingsprogramma. Dat komt dinsdag, dus dat was er eigenlijk ook nog niet. En hij wil ook niet zeggen met wie hij wel of niet wil samenwerken. Dus ik dacht wel, na dit debat, wat weet ik nou eigenlijk over de positie van deze partij? Zijn standpunten. Want daar was hij als enige vond ik, wel gewoon steeds helder in. Wat hij vond, immigratie, woningbouw, daar was hij, vond ik. Je zielkens, die draaide overal omheen. Ja. Maar het gekke is, daar wordt hij bijna op afgerekend. Op zijn eerlijkheid, ja, ik klink nu een beetje als een mediawoordvoerder, maar op zijn eerlijkheid en ook in zijn vaagheid, zeg maar, waar hij weet het nog niet. Hij weet het gewoon nog niet. Nou, dat vraag ik me echt af. Want op deze manier hou je natuurlijk wel de grootste groep kiezers bij je. Want als jij niet zegt, hè, ik schuif iemand anders naar voren. Dus als je geen Monarchijs naar voren schuift. Maar hij is natuurlijk heel onorthodox. Ja. Hè, wat met hem, dat traject wat hij heeft meegemaakt, is heel onorthodox. Hij wilde niet per se, hij is getrokken. Ja. Er is aan hem getrokken van, jij moet het doen, Pieter. En maar die kaart speelt hij ook wel uit, toch? Nee, die hoeft hij niet eens uit te spelen, want het is gewoon wat er gebeurt. Ja. Het is een traject. Mensen maar het is hebben toch gesmeekt, wel een bewuste strategie om te lang te wachten, in ieder geval met je verkiezingsprogramma. Hij heeft iedere keer wel momenten gepakt. Hij is heel laat met die partij begonnen. Ja, dat is waar. Hij heeft heel lang gepiekerd van, kan ik dit wel aan? Is dat wel iets voor mij? Om een partij te beginnen rondom mezelf. Mm. Hij was niet zo iemand die zichzelf heel nadrukkelijk naar voren ook schoof. Fysiek, hè? Ook fysiek. Ja. Ook een, ja, precies. Ook met zijn toestand, met zijn burn-out die hij gehad heeft. En ik denk, ik geloof er wel in dat hij het echt nog niet weet. Dat hij nog twijfelt, ben ik nou degene die premier moet gaan willen worden. Dat past die rol wel bij me. Want binnen het CDA heeft hij die rol natuurlijk nooit gehad. Hij is nooit fractieleider geweest. Parlementariër. 20 jaar is hij parlementariër geweest. Ja. Puur technisch. Er is nooit binnen het CDA gezegd, ook van, jij bent de man met de kwaliteiten om partijleider te worden. Had gekund, hij is steeds op eigen kracht in de Kamer gekomen. Had gekund. Bij het CDA hebben ze het niet in hem gezien. Hij heeft niet zelf ook heel nadrukkelijk zijn vinger opgestoken. Ik ga het doen. En nu wordt dat wel van hem gevraagd. Maar bijvoorbeeld Frans Timmermans zegt heel duidelijk, hè, laat ons maar even in die bankjes nog zitten. En die is daar gewoon wel duidelijk in. En dan denk ik, waarom... De VVD moet in de bankjes van Frans Timmermans, toch? Oh, dat was VVD. Nou, wordt wel een soort standpunt ingenomen. Nee. En terwijl ik denk, bij Pieter Omtzigt blijft het toch een beetje, ja, ik weet het nog niet. En dat ik geloof dat ook wel, hè, dat iemand dat misschien echt nog niet weet. Maar we zitten wel nu 28 dagen voor de verkiezingen. Ja. Dat zei je zulke heel fijn. 29 was gisteren. 29 dagen, ja. Je hebt nu twee mensen die echt premier willen worden. En ook kunnen worden. Ja. En hun vinger opsteken. Dat is Jezus en dat is Timmermans. En je zag in dit debat, Timmermans is 3-1. Bij deze drie partijen was, in ieder geval, dat werd duidelijk. Dat wordt het patroon van de komende debatten. Ja, maar dat is voor een Timmermans dan fijn om je op te profileren. Dat 3-1. Fijn. Hartstikke fijn. Ja, want die felheid die was er ook wel. Ja. Kun je bij hem zien. Even helemaal terug toen de college tour begon, Mireille. Dat viel jou ook op. Dat er erg joviaal begroet werd. Oh, ja. Hallo Pieter. Hallo Dylan. Welkom. Hallo Carola. Ga zitten. Hallo. Dag Frans, ga lekker zitten. Ja, het applaus overstemt het bijna, maar het was in ieder geval duidelijk, hè, van hallo Pieter, hallo Dylan, hallo Caroline. Dan is het wel leuk, want je vond het gisteren wat ongemakkelijk. Nou, ik dacht, oh, bijzonder, ze gaan dit debat echt helemaal op de voorname houden. En ik voelde me een beetje ongemakkelijk erbij, want ik dacht, ja, het zijn wel mensen die in een rol zitten. Het is niet een gezellig kroeggesprek wat er gehouden wordt. En wat ik wel opvallender vond, is dat in de loop van het gesprek eigenlijk dat hele tutoyeren verdween. Ja. En dat iedereen elkaar meteen, oh, meneer Timmermans, ja. Meneer Omtzigt. En dus dat vond ik echt wel bijzonder aan. Dus dat je dat niet kan aanhouden, dat hele debat blijkbaar. Nee, het is wel Twan, we hadden Twan even gesproken, Twan Huis. En die gaf ook wel aan van, hij zei, ik heb niemand getutoyeerd tijdens de uitzending. Het is natuurlijk wel bekend, zijn vier mensen die we uitgenodigd hebben, die college tour alumni zijn, die eerder te gast zijn geweest. Het was spannend voor iedereen, dus ik heb gezegd, joh, ga lekker zitten. Misschien heb ik daar inderdaad de achternaam niet bij genoemd. Maar vanaf het moment dat de uitzending echt begon, heb ik niemand meer getutoyeerd en heb ik gewoon gezegd, wat vindt u hier en hiervan? Dus, ja, ik vind dat een college tour alumni dus heel erg raar als criterium. Je had Wilders daar willen zien zitten. Moeten zitten, natuurlijk. Ja. Ja, die wil niet, hè? Dat weet ik niet of hij dit niet had. Hij wil heel veel meer dan die. Hij heeft zich eigenlijk voor alle debatten bijna wel opgegeven. Ja. Bij ons wel. Hij wil meer dan in vorige keer, want hij wil meedoen. En op X gaf hij ook wel aan, heeft hij eerder ook wel aangegeven dat hij graag uitgenodigd was geweest. Ja, het is juist een verandering deze periode. Okay. Ja. Maar al met al, dit was de aftrap, zo gezegd. We hebben natuurlijk niet officiële kijkcijfers, maar als we Tina Nijkamp mogen geloven, dan zat het in ieder geval rond de miljoen op NPO 3. Wat volgens mij toch best mooi is. Het smaakt naar meer, wat jullie betreft. Ja, maar mij betreft, ik vond het echt. Ik heb met veel plezier gekeken, ja. Was het een debat eigenlijk? Een debat in een andere vorm, zou ik zeggen. Ja. Ja. Ik vond het af en toe wel een beetje debat. En ik vond het ook wel een verademing dat mensen elkaar lieten uitpraten en dat het niet echt gehak op elkaar was. Door die vorm, hè? Doordat ze naast elkaar zitten, niet tegenover elkaar. Ik denk dat dat best wel veel uitmaakt, ja. Kijken of dat... Wat we RTL gaan terugzien. Ja, precies hetzelfde. Ik verklap niks. Iets heel anders dan. Zowel het NOS-journaal als RTL Nieuws openden gisteren de uitzendingen met het bericht dat een Nederlandse vrouw is omgekomen bij het bombardement in Gaza. De NOS koos voor heftige beelden waarop te zien is dat haar zoons beseffen dat ze hun moeder zijn verloren. RTL Nieuws koos juist voor een veel feitelijkere opening. De vrouw Islam al-Ashkar werd gedood in Nusairat. De plek is de afgelopen dagen herhaaldelijk gebombardeerd. Gisteravond werd volgens getuigen een drukke markt getroffen. Haar kinderen waren op dat moment ergens anders. Ze horen het nieuws bij het ziekenhuis. Ze is de moeder van de 16-jarige Mohammed, die we een aantal keren in de uitzending hebben gesproken. De familie is een paar keer naar de grensovergang bij Rafah gegaan in de hoop dat ze doorgelaten zouden worden naar Egypte. Maar die grens bleef steeds dicht. Ja, ik denk ook als je het journaal hebt gezien en de twee verschillende uitzendingen hebt gezien, dan voelt het als wel twee echt verschillende uitzendingen. Omdat je de kinderen zag wegrennen op het moment dat ze dus te horen kreeg, dit is mijn moeder. En die ontreddering was enorm. Het zijn hartverscheurende beelden van die jongens. Ja, je zag de reactie bij het NOS-journaal. Ja, en Nieuwsuur ook, ja. Ja, en niet bij... En bij RTL zag je die niet. Jullie hebben bewust niet de kinderen op die manier in beeld gebracht, Mireille? Of? Ja, klopt. Ja. Waarom niet? Omdat het een 16-jarige jongen is, dus minderjarig is. Dat speelt dan ook mee. En omdat de afweging was, we hebben deze jongen vaak gesproken, we kunnen beter iets feitelijker houden. En deze emotie hebben we eigenlijk voor gekozen om die er niet in te doen, inderdaad. Okay. Want je kunt ook misschien zeggen, juist omdat zo iemand, hij was ook in het jeugdjournaal geweest, hè, en we hebben hem eerder gehoord hoe die aangaf hoe ze probeerden met het gezin te ontvluchten. Ja. Dat je juist iemand al, dat je een bepaalde affiniteit hebt met iemand. Dus dat iemand al een bekende is en dan dat hele verhaal vertelt. Nou, misschien daarom juist wel. Omdat je iemand al kent, hè, dat je echt die pure emotie laat zien. Ja, het verhaal op zich is eigenlijk al erg genoeg. Hè, dus dat er iemand omkomt van 33. En dat de kinderen zeg maar bij onze redactie bekend zijn, is eigenlijk al. Dat doet al heel erg veel. En die emotie erbij maakt het eigenlijk net wat erger. Dus hebben we ervoor gekozen om het iets feitelijker te houden en dat beeld eruit te laten. Zijn er regels eigenlijk voor? Hebben jullie bepaalde. Er zijn wel regels. Bijvoorbeeld dat je mensen in doodsnood, dat je dat niet laat zien, die beelden niet laat zien. Dat is wel echt een stelregel die wij hanteren. En dit is natuurlijk niet dat diegene zelf in nood zit, maar wel in zodanige positie zit dat je moet afvragen of dat legitiem is om dat te laten zien. En de ene keer doe je dat misschien wel en de andere keer niet. En gisteren hebben we ervoor gekozen, juist omdat deze hele situatie al best heftig is en ook aan alle kanten. Is leeftijd dan doorslaggevend? Speelt mee. Is niet doorslaggevend, maar speelt wel mee. Ja. Kijk, dit zijn natuurlijk ook beelden die jarenlang over het internet gaan van mensen. Dus je kan ervoor kiezen om het te laten zien. En soms kies je ervoor om het niet te doen. Ja. Wat vonden jullie? Ja. Arjan? Ja, ik vind ook. Je moet ook kijken in welke mate is iemand gewend aan media. Je neemt mensen in bescherming als ze dat niet of weinig zijn. En dit is het meest intieme, gruwelijke moment voor die jongen wat hij misschien in zijn leven gaat meemaken. En dat moet je iemand gunnen om dat voor zichzelf te houden. En om daar niet de rest van zijn leven, want die kans is er natuurlijk, mee geconfronteerd te worden. Ja. Het is zo intiem wat er op zo'n moment gebeurt. Je vond het te intiem? Ja. We hebben Giselle van Kan, de hoofdredacteur van NOS Nieuws, ook gesproken. En ze zegt, het moment dat ze het bericht te horen kregen, dat hebben we niet uitgezonden. Daar was wel beeld van, dat hebben ze niet gebruikt. Nou, heb ik het idee dat bij Nieuwsuur dat wel te zien was. Maar misschien zit heb ik niet gezien. Daar verkeerd in, want dan zag ik echt die jongen wegrennen op het moment dat hij zei, dit is mijn moeder. Maar ze zei, de ontreddering daarna vonden we wel belangrijk om uit te zenden. We hebben de hele dag met twee van de broers contact gehad. Dus het is niet zonder hun medeweten of zonder hun toestemming van hun vader ook gebeurd. Zegt, we houden er ook altijd rekening mee als mensen minderjarig zijn. Want dat is natuurlijk de kern van wat het Jeugdjournaal ook is en doet. Maar wie heeft er gefilmd? Weten we dat? Zijn het... Dat vroeg ik me nog af. Staat er een camerateam? Wordt er met een telefoon gefilmd? En wordt dat vervolgens verspreid? Dat is een hele goede vraag. Ja, even nog van verdient hier iemand hier geld mee? Ja. Ik heb geen idee. Dat weet je ook niet hoe bij jullie is geweest. Is er dan discussie over Mireille? Of je ik heb even de eindredacteur ook gesproken. En die heeft eigenlijk gewoon via een aantal lijnen die afweging gemaakt. En uiteindelijk besloten, we houden dit gewoon wat feitelijker. De gebeurtenis op zichzelf is al gruwelijk genoeg. Ook inderdaad om mensen tegen zichzelf te beschermen. Moet je zeggen, zulke harde beelden zijn ook nodig om te begrijpen, Arne, hoe vreselijk de situatie is. Ik vond het geen wel merg en been. Die jongen die zegt, ik heb niemand meer om mama te noemen. Dat was echt verschrikkelijk. Vond ik om te zien, het maakt het leed extra inzichtelijk. Ja, als dat het doel moet zijn. Ik moet even denken aan vorige week zat Jaap de Hoop Scheffer een uitgebreid gesprek bij Nieuwsuur die ook wel aangaf van we mogen daar nooit afgestompt voor raken. En we willen het misschien wegstoppen, maar dat moeten we absoluut niet doen. Juist om ik had het liever niet willen zien. Ik heb eigenlijk als wijsheid achteraf waardering voor de keuze van RTL. Ik vond het echt heel vervelend om te zien. Jongen. Ook omdat je hem juist kent. Mohamed heet die jongen. Het was ook zo'n lieve jongen. Ik vond het verschrikkelijk. Giselle van Kamp zegt, het beeld is functioneel, want je ziet de ontreddering. Dat is soms ook een afweging, dat je zegt, het beeld is functioneel en laat dus de heftigheid van de situatie zien. Ja, je maakt die afwegingen ook vrij snel. Dus de ene keer pakt hij zo uit en de andere keer. Het wrang is natuurlijk dat we dit soort beelden van ontredderde kinderen die ouders zijn kwijtgeraakt vaker hebben gezien. Alleen ik denk dat het in dit geval scheelt, dat we deze jongen eerder al hebben horen spreken erover. En dat je het dus veel meer voelt op zo'n moment. Ja. Blijft vreselijk. Dank jullie wel. Het is 10:30. Dus, dank voor jullie bijdrage vandaag. Arno Kantenberg, Mireille van Ark. Ja. NPO Radio 1. Gert Kluk is hier voor het laatste nieuws. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen op beperkte schaal over de grond enkele aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Sinds de terreuraanvallen ruim 2 weken geleden bereidt Israël zich voor op een grondoffensief met als doel de vernietiging van Hamas. Mogelijk is het startsein voor het offensief uitgesteld, omdat in de Gazastrook meer dan 200 mensen in gijzeling worden gehouden. Oekraïne zegt dat het vannacht een luchtaanval van Rusland heeft afgeslagen. Onder meer in Kiev klonk het luchtalarm. Drones en een kruisraket zouden uit de lucht zijn gehaald. Rusland doet in het oosten van Oekraïne opnieuw pogingen de verwoeste Oekraïnse stad Avdiivka in handen te krijgen. Ook rond Bakhmut wordt weer gevochten. En de Filipijnen zeggen dat China moet stoppen met provocerende acties in de Zuid-Chinese zee. Gisteren voer een schip van de Chinese kustwacht tegen een Filipijnse boot. Die werd ingezet om een atol te bevoorraden. Al jaren zijn er spanningen tussen China en andere landen over territoriale claims in de Zuid-Chinese zee. Tot 11:30, Hélène Plag. In het tweede uur van Spraakmakers gaan we proberen overzicht te krijgen van alle zaken die spelen tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Waar gaan ze over? Wanneer spelen ze? En hoe groot is de kans van slagen? En dat doen we met Amerika-kenner Kenneth Manusama. Goedemorgen. Goedemorgen. 4 grote zaken, 91 aanklachten zijn het. Is dat nou koren op zijn politieke molen, zogezegd? Of valt dat nog te bezien? Nou, voor hem persoonlijk denkt hij dat hij op basis van deze zaken eigen campagne kan voeren. Hij doet het al buiten de rechtszaal. Hè. Dan geeft hij mooie persconferenties altijd waarbij hij zegt van dit is allemaal een heksenjacht enzovoort. Dus hij zeker koren op zijn molen. Als hij geen spreekverbod krijgt opgelegd, want dat is natuurlijk ook nu al 2 keer. Hij mag van alles zeggen, hij mag bepaalde dingen niet zeggen. Maar dan heeft hij nog genoeg om wel te zeggen. Oh, zeker. Ja, ik blijf het ook fascinerend vinden dat iemand waar eigenlijk zoveel omheen hangt, gewoon een serieuze Amerikaanse president kandidaat is en blijft. Ja, dat dachten we in 2015 ook, maar is het wel geworden. Daarom. Dus we gaan er straks uitgebreider over praten. En wie de politiek omschrijft als het Haagse moeras, heeft daar een duidelijke en ook vrij uitgesproken analyse van. En dan heb ik het over onze spraakmaker van vandaag, voormalig politiek verslaggever Arjan Korteweg. We horen zo van hem hoe die analyse eruit ziet. Maar eerst gaan we richting Amsterdam. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, Anne van de Veen is daar, mijn collega. Anne, normaal stuurt de spraakmaker je op pad naar een interessante plek. Maar ik hoorde dat je een beetje opzag tegen wat je vandaag moet doen. Ja, want vandaag was de spraakmaker wat minder enthousiast. Hij gaat daar eens kijken, maar ik weet het niet helemaal. Het is dat het niet anders kan. Hij was in ieder geval niet zo enthousiast, maar had er wel een vraag over. Dus Arjan Korteweg, kom maar op met deze vraag. Nou, ik woon in de buurt bij Artis. En daar is een nieuw leeuwenverblijf gebouwd. Dat zal bijna niemand ontgaan zijn, want Artis zorgt ervoor dat de publiciteit heel goed op orde is. Ik ben daar gisteren geweest om zelf ter plekke polshoog te nemen. Het is fantastisch, dat leeuwenverblijf. Ik hoor ook van alle mensen die daar om me heen stonden op die uitkijkpost. Die waren allemaal vol bewondering van wat. En de leeuwen gedroegen zich echt als fotomodellen. Die waren onberispelijk. Maar waar het mij om gaat, is de entree van dat verblijf. Dat is wat je van buitenaf ziet. Iedereen kan het zien zonder toegang te betalen. Je ziet het van over het water als je naar Artis kijkt. De ingang van dat leeuwenverblijf, hoe je daar naartoe gaat, is als een parkeergarage. Dat staat in hevig contrast met verder alles in Artis. Het is je moet het je voorstellen als een rechthoek, als een betonnen omkadering. En daar doorheen moet je lopen om in dat leeuwenverblijf te komen. En alles in Artis is geprobeerd om zo natuurlijk mogelijk te maken. Ze hebben stenen, ze hebben nepstenen, ze hebben een nepwaterval, ze hebben prachtige bomen. Het is een prachtig park ook, hè, Artis. Maar je vraag, kort en goed. En mijn vraag is dus, waarom zo'n entree bij dat leeuwenverblijf? Ja, Tjerk ter Meulen, manager dier en plant van Artis. Waarom is het de entree, de tunnel van het leeuwenverblijf zo intens saai? Nou, dat is wel heel mooi omschreven. Intens saai. Zo ervaren wij hem niet. Wij vinden hem eigenlijk intens mooi. Sowieso is de tunnel natuurlijk nog heel erg nieuw. Dus het moet nog een beetje vorm krijgen. Het moet nog een beetje in het landschap wat meer gebed worden. We hebben natuurlijk gezien dat er een heleboel planten omheen zitten. Die zullen straks ook wat meer van de tunnel overnemen. En in de tunnel zelf zijn natuurlijk rotsen. Waar mensen lekker op kunnen zitten. Klimmen, klauteren, rondlopen. We hebben een hele mooie groene wand in de oude waterval aangelegd met mooie varens. Nee, we ervaren hem niet saai, sorry. Het is ook geen bekende klacht. Nee, het is ook geen bekende klacht, inderdaad. Nee, dit is eigenlijk de eerste keer dat we het horen. De kritiek van Arjan is, als je er naar kijkt, zeker vanaf de overkant, eigenlijk waar wij nu zo'n beetje staan, dan ziet het eruit als een ingang van een parkeergarage. Is dat bewust? Nee, we hebben niet bewust gekozen voor een parkeergaragemodel. We hebben wel bewust gekozen om de tunnel als iets losstaans van het landschap aan te leggen. Want we hebben natuurlijk heel duidelijk gekozen voor een leeuwenlandschap en een mensenlandschap. En de mensen lopen in dit geval door de tunnel. De tunnel is een mensenlandschap en een mensenlandschap is saai. Nou, ik zeg niet dat het mensenlandschap saai is. Ik zeg trouwens ook niet dat de tunnel saai is. Ik denk dat het helemaal niet saai is hier in Artis. Maar de tunnel kan saai ervaren worden, merken we nu. Ja, want als je ervoor staat, is het grijs, is het beton. Het voelt eigenlijk een beetje als een museum voor moderne kunst. Ja, ik houd er wel van, maar het kan als saai ervaren worden. Nou, ik denk, dit lijkt me nou echt zo'n gevalletje van smaken verschillen. Is het ook zo, uiteindelijk draait het in Artis om de dieren. Dat jullie gewoon denken, het moet niet te onrustig zijn in die tunnel. Het moet rustig zijn. De mensen moeten er rustig doorheen, zodat de dieren niet worden afgeleid. Nou, het is zeker zo dat het natuurlijk om de dieren draait. En dat is ook de beleving, het landschap wat we weergeven. De tunnel is voor ons ook een stukje logistiek. Want in principe moeten al onze bezoekers moeten door de tunnel, want het is een hoofdroute. Dus daarom moet hij ook vrij ruim zijn. Doordat de tunnel zo ruim is opgezet, is het landschap voor de leeuwen erboven ook weer groter. Dus alles is met elkaar in verhouding. En op die manier hebben we het op deze manier aangepakt. Ik heb ook even met de architect gebeld, Thijs de Zeeuw. Niet Thijs de Leeuw, dacht ik even, maar Thijs de Zeeuw heet deze man. En hij zei, Artis wilde ook niet te veel Efteling-achtige beleving hier. Hè? Hou het een beetje rustig. Waarom geen Efteling look and feel? Dat is ook wel leuk, toch? Zeker. De Efteling is leuk voor heel veel mensen. Maar in Artis hebben we toch een ander karakter. En hier hebben we weer gekozen voor de tunnel door het leeuwenlandschap met een aantal rotsen die we ook in het leeuwenlandschap terugvinden. We gaan straks nog wat educatieve elementen toevoegen in de tunnel. Die zijn vanaf buitenaf denk ik niet te zien. Maar in de tunnel wordt het daardoor wel weer wat anders en er wordt ook meer weer een verhaal verteld. Het is een beetje een smaak. Kwestie, begrijp ik. De een vindt hem saai, de ander vindt hem mooi. Ik vind hem eigenlijk ook wel mooi, dus mensen moeten misschien zelf maar komen kijken. Hè? Dat denk ik zeker. En dan een klein polletje starten. Ja, oh, dat is ook leuk, ja. En anders je ogen dicht. Dat zou ook nog kunnen, maar pas dan wel op voor de rotsen. de andere kant op kijken zou je altijd kunnen doen, Arjan. Hier vinden ze hem niet saai. Ik vind hem eigenlijk zelf ook wel mooi. Maar misschien hou ik ook iets meer van parkeergarages dan jij. Daar heb ik je dan nooit op kunnen betrappen, Anne. Nou, bedankt. Ik ben een heel stuk wijzer geworden. Ja, serieus? Ja, het was wel een beetje wat ik verwacht. Het is een kwestie van smaak, ja. Natuurlijk. Ik ben nog niet overtuigd. Nog niet. Mensen ook aanraden, ga als je denkt van, nou, ik wil het nu zelf ook wel eens ervaren. Is die tunnel mooi of lelijk? Ga even vanaf de overkant van het water kijken. Ja, en dan niet meteen naar binnen. Ja. Dat zijn twee totaal verschillende. Het is echt twee bloedgroepen tegenover elkaar, zo was duidelijk. Maar wel interessant om te horen. Dankjewel, Anne ook. Er is nieuws via de NOS. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zijn bij elkaar in Luxemburg om te praten over de situatie in Israël en Gaza. Voor Nederland is demissionair minister Bruin Slot in Luxemburg. Bij aankomst uitte zij in eerste instantie haar zorgen over de omgekomen Nederlandse vrouw Islam al-Ashkar. Het is een groot verdriet voor haar man en al haar kinderen. En we leven daar intens mee. En onze gedachten zijn ook bij de familie. Onze mensen in Ramallah hebben contact met de familie. Ik ga zelf ook contact met de familie krijgen. Ja, de minister maakt zich ook zorgen over de Nederlander die door Hamas is gegijzeld. We hebben op dit moment geen nadere informatie over de Nederlander die gegijzeld is. Zijn familie moet ook echt in enorme angst en zorg zitten. We proberen natuurlijk via alle diplomatieke kanalen te doen en druk uit te oefenen om ervoor te zorgen dat de gegijzelden vrijkomen. Buitenlandse Zaken doet er ook alles aan om de Nederlanders die nog in Gaza verblijven daar weg te krijgen. Het gaat om 22 mensen in totaal. Mijn mensen hebben contact ook met al deze mensen om te horen hoe het met hen gaat. Gisteren heb ik ook nog contact gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van Egypte. En vandaag gaat natuurlijk ook de minister-president naar Israël toe. Ja, al dus de minister. Demissionair minister Bruin Slot in Luxemburg. En u hoort het inderdaad, premier Rutte spreekt vanmiddag in Israël met premier Netanyahu en in Ramallah met de Palestijnse president Abbas. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Met nog iets minder dan een maand, dus tot de verkiezingen, staat Nederland aan de vooravond van niets minder dan een politieke omwenteling. Dat is de overtuiging van onze spraakmaker Arjan Korteweg, voormalig politiek verslaggever van de Volkskrant en schrijver van het boek Het Haagse Moeras, dat morgen verschijnt. Je zwaaide vorig jaar, na 9 jaar op het Binnenhof, ja, rondgelopen te hebben, af als politiek verslaggever. Dat moeras, hoe moet ik dat in? Hoe ver zak je erin weg? Hoe moet ik hem zien? Je zakt er ver in weg en je bent je daar niet altijd van bewust. Dus Den Haag is een omgeving waar, het is, als je er komt, ik kwam daar in 2013, dan is het als een dorp waar je naar binnen komt. Iedereen zegt, blij dat je er bent, doe mee, doe als wij en het komt allemaal goed. We hadden het er net al over het college tour debat, mm-hmm, waarin mensen begonnen met jij aangesproken te worden. Dus Twan Huis noemde iedereen jij toen hij ze presenteerde. Noemden ze bij hun voornaam. Nou, dat is wat in Den Haag de regel is. Je noemt mensen bij hun. Ik kwam toen uit Frankrijk, waar iedereen altijd u zegt tegen elkaar. Dat was een van mijn eerste verwonderingen van, oh ja, in Den Haag moet je jij zeggen. Dus je wordt opgenomen in een dorp, zo voelt nou ja, dat voor jou. In het boek noem ik het dan het Stockholm-syndroom, wat je kunt krijgen als je daar zit. Dat is natuurlijk lichtelijk overdreven. Mm. Maar de bedoeling is wel dat je heel veel begrip krijgt, als het ware medeplichtig wordt gemaakt aan de grote Haagse machinerie. Dus wij met z'n allen zorgen ervoor dat het alsmaar doorgaat met Nederland. En wij met z'n allen, dat zijn bestuurders, politici, ambtenaren, journalisten. Journalisten, lobbyisten, voorlichters. Ja. De hele club die daar zit. En die club zit daar en die gaat ook niet meer weg. Iedereen die ooit in Den Haag komt, blijft daar zo'n beetje. Ja. Één hoofdstuk is gewijd aan de afzwaaiers. Meestal houdt daar de verslaggeving op. Die afzwaaiers zijn heel interessant, want die blijven invloed uitoefenen. Dus die vertrekken, die gaan daarna naar andere functies. Die worden lobbyist of die worden komen in een raad van bestuur of een raad van toezicht. Worden senator, wat de perfecte plek is om invloed uit te oefenen. En blijven betrokken bij dat grote Haagse... Het houdt zichzelf in elkaar in stand. Want... Het houdt zichzelf in stand, ja. De omgangsvormen zijn heel belangrijk. En binnen de journalistiek, want de kaft van jouw boek, heb ik begrepen, is bewust geel, omdat er geen enkele politieke partij geel in het logo heeft. Ja. Daar moeten we in België zijn, hè? Daar gebeurt het wel. Ja. Maar goed, dit is gericht op de Nederlandse politiek. Tegelijkertijd, denk je, je gebruikte net ook het woord onbewust. Ook als journalist word je daar natuurlijk, jij ook, deels in meegezogen. Ja. Dus je moet je daarvan bewust zijn. Je kunt op twee manieren. Je kunt doen alsof je alles weet. Je kunt doen alsof je niks weet. Ik heb altijd geprobeerd bij het laatste te blijven. Mm-hmm. Ik ben hier als verslaggever. Ik moet achterhalen hoe de dingen werken hier. Maar ik weet het nog niet. Dus veel met mensen praten. En je kan altijd... Er zijn aardige politici. Alle politici, dat moet ik wel even zeggen. In principe zijn... ambitieus, ze hebben kwaliteit. Het niveau van de landelijke politiek is heus zo slecht nog niet. Alleen, ze zoeken de mensen uit hun eigen kringen. Dus iedereen die daar komt, bijna iedereen die daar komt... heeft daar een geschiedenis, is medewerker, ambtenaar, diplomaat... noem maar op geweest, komt uit de eigen kweekvijver. Die kweekvijvers worden steeds kleiner... Partijen slinken, alle middenpartijen zijn gekrompen. Partijen hebben wel meer leden dan ooit gezamenlijk, politieke partijen? Gezamenlijk hebben ze meer leden, maar die zitten allemaal... de ledengroei zit helemaal op de flanken. Dus in het midden krimpt het al sinds 1980. Aan de flanken groeit het. Er zijn nu meer leden, inderdaad, partijleden dan er ooit geweest zijn. Ja. Heel bemoedigend, het boek eindigt bemoedigend. Van er is heus wel hoop, want de betrokkenheid bij de politiek is groter dan die in heel lang is geweest. Dat konden we vanochtend ook weer lezen. Hè? Het Sociaal Cultureel Planbureau, AD, heeft een onderzoek laten doen. Dat je ziet dat mensen enorm betrokken zijn. 80% zou willen gaan stemmen. Ja. Ja. 80% gaat stemmen zonder dat er stemplicht is. Dat is natuurlijk gigantisch veel. Dat is heel mooi dat dat zo is. Partijcongressen, de afgelopen partijcongressen... zijn enorm goed bezocht. Bij PvdA GroenLinks waren er 5000 mensen. CDA had ook een recordopkomst. Dus de betrokkenheid, de wens om zich mee te bemoeien... dat zie je ook aan protesten op straat. Hè. Die zijn sinds 2018 helemaal terug. Dat bewijst ook dat er enorm veel... engagement zit. Rechtszaken die aangespannen worden. Ja, maar dus... komt het ook voort uit frustratie. Die opwinding die er is over de politiek komt omdat de politiek niet weerspiegelt wat de mensen zouden willen. Of althans, dat gevoel hebben ze. Dus die spanning is nu heel erg groot. En, en dat is ook waar jij, want daar gaat het over het politieke systeem waarvan jij aangaf. Eigenlijk de problemen die zijn er al een tijd. En we zien ontwikkelingen. En het is interessant, jij legt het bij het systeem neer en niet zozeer bij politici. Je zegt de politiek is sowieso te veel met zichzelf bezig. Die waan van de dag regeert. Beeldvorming is belangrijker dan goede wetgeving, ook bij topambtenaren. De regering stelt grote besluiten uit of ontwijkt ze. De Tweede Kamer heeft niet het vermogen kennelijk om daar iets aan te doen. En ondertussen neemt de druk op de politiek van buiten af toe door sociale media. Ook door die protesten waar we het net over hadden. Kortom, de politiek staat er niet goed op, in ieder geval. Maar waarom heeft dat niet met de mensen te maken, maar met het systeem? Omdat dat systeem is... Je kunt het begin bij de periode Lubbers leggen. Van, zo rond 1980 is het idee gevormd, Thatcher, Reagan, van... De markt moet het werk doen. We moeten als overheid kleiner worden. De mensen kunnen het en bedrijven kunnen het best zelf regelen. Mm-hmm. Dan wordt het efficiënter, dan wordt het goedkoper. Laten we dat. En dat is een beweging die decennia lang is doorgegaan, waardoor er heel veel politiek uit de politiek is gehaald eigenlijk. Dus het werd besturen. Rutte is daar de personificatie van. Het werd zorgen dat de boel alsmaar doorgaat. En op een gegeven moment is dat zich gaan vertalen in besluiten zo ver mogelijk wegduwen. Aan de ene kant door ze uit te stellen. Aan de andere kant door ze te delegeren. Te delegeren aan anderen. Als je het niet meer weet... Zijn bijvoorbeeld uitvoeringsinstanties die een steeds grotere rol hebben gekregen. Of gemeentes ook? Moet ik die er ook onder met gemeentes, decentralisatie? En we hadden het daarnet aan het begin van de uitzending over Ajax. En Remkes en Cenk Willink zijn de Van Gaal en de Van Praag van de landspolitiek. Ja. Als je het niet meer weet, haal je die erbij en dan zeg je van jongens, en dan camoufleer je daarmee dat je zelf geen besluiten durft te nemen. Nee, want dat geef je aan, je durft ze niet te nemen. Dat zeg je ook in je boek. Politici zijn eigenlijk bang geworden voor de kiezer. Ja, ze staan ver van de kiezer af. Dat is wat anders. Ja, maar die angst komt door afstand, denk ik. Dus ze hebben het gevoel van... het is een fysieke afstand en het is door sociale media ook weer een enorme nabijheid. Ze worden bijna van minuut op minuut gecorrigeerd. Ja. Als ze iets zeggen, dat nu in Israël-Gaza conflict... merk je dat in volle hevigheid. Als ze iets zeggen, worden ze meteen gecorrigeerd. Nou, omdat die ideologie uit de politiek is gehaald... hebben ze ook niet de vaste grond, vandaar dat moeras... hebben ze niet de vaste grond onder de voeten om te zeggen... ja, maar ik vind dit... Of ik vind dat. Maar als ze wel, ik zit te denken, als ze wel de ideologie zouden hebben, dan nog hangt er natuurlijk een dynamiek, zeker met sociale media. Maar laten we reëel zijn, journalisten zijn er, volgens mij media zijn er ook goed in om op die waan van de dag te zitten. En nou, we hebben dat vorige week nog gezien met een interview of de persconferentie van Yazoukis. Dat ging over één iemand rondom vluchtelingenwerk. Niet dat het niet belangrijk is, hoor, helemaal niet. Maar daar richt zich dan het hele journaaien de hele dag op. Ja. Terwijl er ook nog genoeg andere dingen te bespreken zijn op zo'n moment. Dus het is, hangt dat alleen maar met ideologie samen? Of hangt dat ook gewoon met de dynamiek van sociale media en de andere media? Het is een soort leerproces van omgaan met sociale media, denk ik. Die zijn er nog maar net eigenlijk. Hè. Die zijn Relatief gezien. Die zijn 15 jaar geleden opgekomen, iets in die orde. En mensen weten nog steeds niet precies hoe ze daarmee om moeten gaan, hoe snel je moet reageren. Het is een soort parallelle werkelijkheid in de landspolitiek geworden. Dus debatten worden in de zalen gevoerd, maar worden tegelijkertijd op sociale media gevoerd. Dus je hebt een soort subdebat wat er mm-hmm. is. En dat zorgt voor onzekerheid en voor angst in de politiek. Ja. Kenneth? Nou ja, Arjan die noemde net terecht Thatcher en Reagan. Want het is ook niet geen toeval inderdaad dat het allemaal op dezelfde manier gebeurt als in Nederland en als in Amerika. Kijk, in Amerika heb je eigenlijk is de Republikeinse Partij bijvoorbeeld nu een soort van verzameling van partijen. Eigenlijk zoals we in Nederland verschillende partijen op rechts hebben, is het verzameld in Amerika in één grote Republikeinse Partij. Die gegijzeld eigenlijk wordt ook een soort Stockholm-syndroom. Ook door Trump, maar ook vooral de kiezer van Trump. Ze zijn inderdaad heel erg bang voor de kiezer, die heel boos is en heel teleurgesteld is. Maar dat hebben ze zelf gecreëerd in een eerder stadium. He, dus je ziet hier een beetje diezelfde dynamiek. Ja. Dus dat is ook een soort feedback loop van... je hebt zelf een boze kiezer gecreëerd, waar je nu vervolgens bang voor bent, waardoor er nog steeds geen besluiten worden genomen enzovoort. Ja. Wat mij dan, want als we naar... hoe kun je het kantelen, zeg maar? Hoe kun je weer meer vertrouwen krijgen? Daar doe jij echt tal van voorstellen. Dat het bijvoorbeeld, je geeft mensen twee stemmen, één regionale stem. Daardoor zie je dat het land veel meer vertegenwoordigd zal voelen in Den Haag. En de andere stem kan je meer op expertise of op thema's uiten. Maar ook dat het kabinet maandelijks in een provincie gaat vergaderen. Het referendum terug, een gekozen burgemeester, een gekozen commissaris van de Koning. Dat vond ik wel interessante kwesties, omdat ik daarbij denk, volgens mij hebben we dan juist, je geeft net aan, politici zijn bang voor een kiezer geworden. En we zitten met die sociale media, dus ook de angst om de gunst van de kiezer te verliezen. Het populisme wat op de loer ligt. Is het dan wenselijk om juist naar een direct gekozen burgemeester of commissaris te gaan, of een referendum? Maar dat systeem wat wij in Nederland hebben, dat is totaal indirect. Hè? Ons kiessysteem is totaal indirect. Wij stemmen op helemaal de niemand. De Tweede Kamer. Van alles. Wij stemmen op helemaal niemand die het uiteindelijk voor het zeggen krijgt. Daar zit altijd één of twee stappen tussen. Dat geldt voor burgemeesters, voor commissaris, mm-hmm. voor de koning, voor ministers, voor iedereen. Ja. Dat zorgt voor afstand. Dat zorgt ook dat het moeilijk is om je besluiten te legitimeren. Nou, ik noem het boek het voorbeeld van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, die sekscentra wil doorvoeren. Nergens heeft sekscentra ergens in een programma gestaan. Halsema heeft veiligheid in de stad in haar portefeuille. Daar vandaan komt het idee sekscentra. Maar dat is niet iets wat per se democratisch gedragen is. Of mm-hmm. Dat moet ze achteraf nu beargumenteren dat een goed idee is. En je ziet het verzet bij de burgerij, bij de burgers, dat heel moeilijk ligt. Nou, als je directe verkiezingen hebt, dan ben je als burger veel meer betrokken bij de figuren die het voor jou gaan doen. Nou ja, je hebt er meer invloed op. Je hebt er meer invloed maar zorg op. Dat... En ze zitten daar namens jou. Ze zitten daar direct namens jou. Dus jij hebt op ze gestemd. Ja. Of je hebt bewust niet op ze gestemd. In ieder geval, je ziet nu, dat noem ik ook in het boek, je ziet nu dat burgemeesters, commissaris van de Koning, komen nog steeds allemaal uit CDA, PvdA, VVD. Nee, waarom zou dat waar zo zijn? Waar die bezwaren tegen zijn, hoor. Tegelijkertijd sprak gisteren nog iemand die zei, nou, we hebben Henk Westbroek in Utrecht. Ik ben blij dat dat op die manier niet door is gegaan. Nou, daar kun je van alles van vinden of niet. Maar ik vraag me af of je daarmee het vertrouwen en de nabijheid vergroot. Omdat we ook hebben gezien, of dat je ook ziet, dat burgemeesters, en dat hoor je nu ook wel, van men moet ook juist onwenselijke besluiten durven nemen. En soms tegen mensen durven zeggen van, ja, het is misschien niet wat je wil, maar het is voor het land of voor de stad wel goed. Ja. En dat is bijvoorbeeld wat Halsema dan doet, hè, met die sekscentra. Mm-hmm. Probeert. Maar ook onwenselijke besluiten moeten gelegitimeerd worden. Moeten op een of andere manier weerklank krijgen bij de burger. Ja. Die moet zich erin herkennen. Die moet in ieder geval kunnen denken van, nou, oké, hij of zij doet nu niet wat ik zou willen. Maar het is wel de persoon waarin ik vertrouwen heb gesteld. Dus jij zegt eigenlijk veel directere invloed. Ja. Kan volgens jou voor in ieder geval verandering in het politieke systeem zorgen. Dat is een van de dingen die je, denk ik, moet nastreven. Ja. Zorg voor meer directe invloed. Vandaar ook het idee om regionale vertegenwoordigers. Zodat, dat is ook een grote klacht nu. Hè, het succes van BBB en ook van Omzicht komt voor een deel daar vandaan. Mensen voelen zich niet vertegenwoordigd. En willen dat hun regio doorklinkt in de Kamer. Want zo'n Omzicht, is dat de nieuwe bestuurscultuur? Daar wordt al een tijd over gesproken, meer transparantie. We hebben het gezien aan de functie elders. En toen kwam er toch een kabinet. Rutte 4 is er natuurlijk gekomen, wat niet per se weer is uitgeblonken in transparantie of nieuwe bestuurscultuur. Nee. Wat is het idee, omdat je het idee hebt, we zitten nu wel met deze verkiezingen op een kantelpunt. Zijn dat de nieuwe politieke gezichten? Is het een Omzicht? Waar ligt jouw verwachting of hoop? Ik heb het boek geschreven voordat het kabinet viel natuurlijk. Hè? Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Het komt nu uit. Toen dacht je, oh, ik moet alles weggooien, maar toch nieuw, niet. Nieuw boek. Ja. Het komt nu uit bij toeval vlak voor de verkiezingen. Ja. Dat is ontzettend fijn dat het zo gelopen is, maar daar kan ik verder niks aan doen. Maar ik had wel het idee, er gaan grote veranderingen aankomen. Want de spanning is zo hoog. En je zit aan het eind van die cyclus van alsmaar terugtredende overheid en alsmaar meer de markt en de mensen het zelf laten doen. En ik denk wel dat het kantelpunt, je krijgt nu een cosmetisch kantelpunt. Allemaal nieuwe mensen die waarvan het lijkt, dat is leuk, hè, dat zag je aan dat college tour debat van gisteren. Dat maakt het interessant om de politiek te volgen nu. Ja. Want je hoort niet meer de verhalen die je al lang kende. Mensen kunnen met een schone lei beginnen. Dus Kaag, Rutte, daar zat nul chemie meer op. Dus het is goed dat er andere figuren komen. Maar de hele laag daaronder, daar gaat het boek dan over, de hele structuur daaronder, de topambtenaren, de adviescolleges rond de politiek. Inderdaad, de omgangsvormen in Den Haag, waar die bestuurscultuur heel erg over gaat, dat is een werk van lange adem om dat te veranderen. Dat gaat niet nu. Nu ga je cosmetische veranderingen krijgen. Ja, maar cosmetische, gaat dat dan wel tot een nieuwe politieke dynamiek leiden die dat uiteindelijk voor elkaar krijgt? Of is het? Het zal een beginnetje zijn, ja. maar politiek is heel erg kortzichtig, is steeds kortzichtiger geworden. Alle besluiten die nu zijn uitgesteld, die de problemen waar ze over gaan, die bestaan al heel lang. Ja. Die worden als incidenten voorgesteld. Hè? Van, we doen nu net alsof waar het kabinet over gevallen is, de vluchtelingenproblematiek, of alsof dat ons nu overkomt. Nee, dat is stikstof. Precies, dat is iets van 10 jaar geleden. Ja. En om die bestuurscultuur te veranderen, zul je veel verder je horizon moeten leggen. Ja, want dan kom ik eigenlijk terug op waar het gesprek begonnen. Als je er eenmaal in begeeft, kom je er eigenlijk niet meer uit. Dan word je er toch in weg in opgezogen eigenlijk. Nou ja, tenzij, daar eindigt het boek dan mee, tenzij er vanuit de burger, vanuit de bevolking een initiatief komt om vaste grond, om te dwingen vaste grond op te zoeken. Ja, en dan krijg je pas echt die verandering. Dan moet die dus eigenlijk uit de kiezers en moet uit de kiezers komen, ja. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Stadsgedicht, straatgedicht, publiekgedicht. Waar moet goede stadspoëzie aan voldoen? Dat het zich toch niet helemaal prijsgeeft. Dat er toch een geheim in blijft. Geen clichés, maar dat je verrast wordt. Dat stadspoëzie belangrijk is, daar is men het over eens. Maar wat de precieze taak van een stadsdichter is, of wie die mag vervullen, daar komen ze in sommige steden maar niet uit. Een stad, als het geen stadsdichter heeft, dat is slecht voor de poëzie en dat is slecht voor de stad. Deze week in Docs, dichter bij de stad. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vanavond bij Human, de serie, bij ons op het AZC. Over de bewoners van het AZC in Zutphen. Amir vindt werk, Mazier krijgt een huis in Os en Sydney wacht nog altijd op de allesbepalende beslissing van de IND. Bij ons op het AZC. Vanavond om 22:50 bij Human op NPO 2. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keukenconcurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. 11 uur. NPO Radio 1. Guylaine Plach. 4 joekels van rechtszaken en maar liefst 91 aanklachten lopen er tegen Donald Trump, die gewoon, tussen aanhalingstekens, de meest serieuze presidentskandidaat is voor de Republikeinen. We brengen zo zijn juridische meerfrontenoorlog in kaart. Nu eerst, Israël heeft op de grond in Gaza enkele aanvallen uitgevoerd. Daarover meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. En die aanvallen waren bedoeld om bewapende Palestijnen uit te schakelen, zegt een legerwoordvoerder, die verder sprak van nieuwe luchtaanvallen op posities van Hamas. Sinds de terreuraanslagen ruim 2 weken geleden bereidt Israël zich voor op een grondoffensief met als doel de vernietiging van Hamas. Mogelijk is het startsein voor dat offensief uitgesteld, omdat in de Gazastrook meer dan 200 mensen in gijzeling worden gehouden. Niet alleen Israëlische burgers, maar ook buitenlanders. De Filipijnen zeggen dat China moet stoppen met provocerende acties in de Zuid-Chinese Zee. Gisteren voer een schip van de Chinese kustwacht tegen een Filipijnse boot, die werd ingezet om een atol te bevoorraden. Volgens de Filipijnen was de botsing opzettelijk. Correspondent Mustafa Margadi. De Filipino's die zeggen dus dat de Chinezen hun lastig hebben gevallen bij het bevoorraden. En dat ze dus ook zijn aangevaren. Ze noemen dat een illegale actie. Ze zijn zo boos dat ze de Chinese ambassadeur op het matje hebben geroepen. De Zuid-Chinese Zee is een van de drukste handelsroutes ter wereld en tegelijk een van de meest betwiste gebieden. Oekraïne zegt dat het vannacht een luchtaanval van Rusland heeft afgeslagen. Onder meer in Kiev klonk het luchtalarm. Drones en een kruisraket zouden uit de lucht zijn gehaald. Rusland doet in het oosten van Oekraïne opnieuw pogingen de verwoeste Oekraïnse stad Avdiivka in handen te krijgen. Ook rond Bakhmut wordt weer gevochten. De presidentsverkiezingen in Argentinië hebben nog geen winnaar opgeleverd. De tweede en beslissende stemronde op 19 november gaat tussen de linkse Sergio Massa en de rechtse Javier Milei. Het belangrijkste thema bij de verkiezingen is de diepe economische crisis in Argentinië. Veel winkelketens vinden het geen probleem meer als het personeel geen Nederlands spreekt, blijkt uit een rondgang van de NOS. De eisen bij een sollicitatie zijn versoepeld vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Winkels zeggen ook dat ze een afspiegeling willen zijn van de maatschappij, en vooral in grote steden wordt steeds meer Engels gesproken. Philips heeft naar eigen zeggen een goed derde kwartaal achter de rug. De omzet kwam uit op 224 miljoen euro en de winst nam toe. Wel is de orderportefeuille kleiner geworden. Volgens Philips kwam dat vooral door minder orders uit China en zorgen bij klanten over langere leeftijdstijden. Het medisch technologieconcern heeft verder flink op de kosten bespaard. Duizenden banen zijn geschrapt en er is minder uitgegeven aan onderzoek en innovatie. Philips is nog steeds verwikkeld in een juridische strijd over apneuapparaten die mogelijk gezondheidsschade veroorzaken. Bewoners van een flat in Capelle aan de IJssel zitten sinds gisteravond zonder stroom. Op de bovenste etage van het gebouw lekte er water van een hempkwekerij naar beneden. En het water kwam in 11 meterkasten terecht, zo ook bij deze bewoner. Ja, het was drama, joh. De wateroverlast. En, hoe kwam het water binnen? Dat weten we tot nu toe niet. Het was wel bij 11e verdieping, hoorden we iets geruchten en zo. Maar ja, een wietplantage. Ja, wietplantage. Dat was een gerucht. Wist u dat daar iets gaande was, nee, daarboven? Nee. De brandweer besloot de stroom af te sluiten. De hempkwekerij wordt volgens de politie vandaag ontmanteld. Het weer, de mist, lost geleidelijk overal op. Vanochtend nog hier en daar zon. Vanmiddag weer toenemende bewolking. Tegen de avond regen. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind en het wordt een graad of 14. Ook morgen bewolking en regenachtig herfstweer. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Hey, boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel oud-politiek verslaggever voor de Volkskrant Arjan Korteweg. Hij is onze spraakmaker van vanochtend en we zakten met hem weg in het Haagse moeras. Gelukkig zijn wij er nog, want het is ook de titel van zijn boek. Dit half uur spelen we nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. De vraag luidt vandaag: welk elektronica-concern boekte het afgelopen derde kwartaal beduidend meer omzet in vergelijking met vorig jaar? Met Videopak kun je fantastisch autoracen. Maar je kunt er nog veel en veel meer mee doen. Je blinkt uit in geweldige sporten, zoals honkbal. Voor 325 gulden leg je de basis voor jarenlang spelplezier. Videopak. Dan is het goed. Ja, soms is de aanwijzing dan weer leuker dan de vraag. Hè? Tegen 11:30 horen we het antwoord hopelijk uit de mond van de quizkandidaat. Nu richten wij de blik op Amerika. Want de ontwikkelingen rond de rechtszaken tegen oud-president Donald Trump gaan soms snel. Spreekverboden, schuldbekentenissen, schadevergoedingen. Het valt niet allemaal meer bij te houden wat in welke zaak dan zich afspeelt. En daarom gaan we vandaag proberen eens al die rechtszaken tegen Trump af te pellen en op een rij te zetten. Kennis Manusama is kenner van het Amerikaanse recht, maker ook van de podcast Amerikaanse Toestanden. Kenneth, laten we eerst even het grotere plaatje schetsen voordat we op die zaken nader ingaan. 4 rechtszaken dus tegen Trump, 91 aanklachten. Rondom de verkiezingsuitslag in 2020 waren er 2 aparte zaken. Welke zijn dat? Er is een federale zaak rondom de verkiezingsondermijning eigenlijk van Trump en de zijne. En er is een zaak in Fulton County, Georgia. Een hele lokale zaak dus. Die gaan een beetje over hetzelfde, maar het komt er neer op het wat Trump allemaal heeft geprobeerd met zijn handlangers, zou ik maar even noemen, tussen verkiezingsdag en 6 januari 2020. De bestorming van het Capitool, ja, die we ons allemaal nog herinneren. Dan is er een zaak die gaat om documenten die hij niet had mogen hebben. Ja, in zijn mooie resort in Florida, Mar-a-Lago, heeft Donald Trump allerlei documenten, dozen vol in zijn badkamers, op podia, in zijn balzalen, zijn daar aangetroffen. Men wist dat hij die had wist dat hij ze ook niet mocht hebben. En er lijken allemaal geheime documenten in te zitten. Dus het was de federale regering veel aangelegen om die vooral snel terug te halen. En dat wilde Donald Trump niet doen. Ja, en dan hebben we nog op een ander gebied weer een aanklacht. Namelijk een fraudezaak die gaat over zwijggeld. Een fraudezaak die gaat over zwijggeld, inderdaad. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen, al die strafzaken. En dat gaat om het betalen van zwijggeld aan een adult filmstar. Een pornoster. Stormy Daniels, daar kennen we misschien allemaal wel. En het is eigenlijk een boekhoudenzaak. Want het zwijggeld is dan weer verkeerd opgevoerd in de boekhouding. Ja, maar het was een eerste zaak en daarmee ook wel weer... Interessant. Daarmee was het president geschapen, inderdaad, dat een voormalig president gewoon aangeklaagd kan worden. Ja, dus het is wel op allerlei verschillende fronten. Het is niet één en dezelfde ten lastelegging met verschillende zaken. Als we de zaak nemen die afgelopen week in het nieuws kwam in Georgia. Daar zouden vandaag eigenlijk twee vertrouwelingen van Trump terecht moeten staan. Mm-hmm. Maar dat gaat niet door omdat ze geflipt zijn, zo gezegd. Ze hebben bekend. Ze zijn waarschijnlijk geflipt, maar ze hebben in ieder geval op het akkoordje gegooid met de aanklager. Ze hebben voor mindere vergrijpen hebben zichzelf schuldig verklaard. Dat zijn twee advocaten. Er zijn twee advocaten, Sidney Powell en Kenneth Chesbrough, ook wel The Cheese genoemd. Die eigenlijk allemaal juridisch advies hebben gegeven, met name Kenneth Chesbrough. En Sidney Powell heeft geprobeerd om in een bepaalde county weer toegang te krijgen tot allerlei computergegevens van de stemmachines. Nou, ze hebben schuldig verklaard voor kleinere vergrijpen. Ze hoeven niet de gevangenis in. Ze krijgen een voorwaardelijke straf en een boete van $6,000. En de aanname is inderdaad dat zij vervolgens zullen gaan getuigen tegen Trump in de bredere zaak tegen Trump en nog 17 andere verdachten. Ja, voor jou is het natuurlijk inmiddels wel gesneden koek. Maar ik weet dat toen ik me ook weer ter voorbereiding zat in te lezen, denk ik, ja, het is toch eigenlijk ondenkbaar dat er echt in stemcomputers is ingebroken om de boel te manipuleren. Ja, dat is bijna niet te verklaren. Dat zou je niet. Vandaar dat ik ook blij ben dat wij gewoon in Nederland met een rood potloodje en een stembiljet doen. Wordt vaak gezegd, waarom doen we het niet? Hè? Gewoon digitaal. Alsjeblieft, maar... met het stembiljet. Want je ziet wat er allemaal van kan gebeuren. En ook niet alleen maar dat er daadwerkelijk in stemcomputers wordt ingebroken, maar vooral ook wat er wordt gezegd over stemmachines. Over dat er fraude is gepleegd. Ja. Omdat het dan toch wel een computer letterlijk en figuurlijk een soort black box is waarvan je denkt van ja, men kan daar fraude mee plegen. En dus daar begint het mee, hè? De claim van fraude die Trump eigenlijk al in het najaar van 2019 ongeveer al begon te zeggen van jongens, dat de verkiezingen worden gestolen. Hij zei het ook al in 2016. Dus hij sorteerde altijd al voor op een claim van de verkiezingen worden van mij gestolen. Ja, en dat is wel hoe hij zelf dus dingen naar zijn hand heeft geprobeerd te zetten. Zit er nou een strategie achter vanuit de aanklagers? Want uiteindelijk zijn dit twee advocaten die dan in ruil voor strafvermindering hun aandeel in de zaak geven. Maar ja, zij zijn niet de grote aanstichters natuurlijk. Nou, mijn vermoeden is dat de hoofdaanklacht eigenlijk in Georgia is dat hij een soort zogenaamde RICO-case, een grote samenzwering van allerlei mensen die allerlei dingen hebben gedaan die op papier misschien in eerste instantie wel mogen en niet zoveel onoorbaars lijkt te zijn. Maar bij elkaar genomen dat ze allemaal tot doel hebben gehad om de verkiezingsuitslag in Georgia terug te draaien naar een onrechtmatige uitslag. Mm-hmm. En men probeert eigenlijk zoveel mogelijk bewijs op te stapelen tegen de hoofdverdachte. En dat is eigenlijk Donald Trump. Dat Donald Trump de soort van mastermind is achter deze poging om de verkiezingen zijn kant op te doen. Toen kantelen na de verkiezingsdag nog. Dus je wilt eigenlijk, een veel beproefde strategie, de kleinere vissen als het ware, te flippen om te zorgen dat ze gaan getuigen en bewijs leveren tegen de grote vis. Want daar gaat het eigenlijk vaak om. Je wil de grote, de aanstichter daarvan, wil je ter verantwoording houden. Ja. Eén telefoontje is bepaald ook. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. And there's nothing wrong with saying that, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Ja, volgens mij, ik denk dat iedereen dit gesprek nog wel kan herinneren. Die 11.780 stemmen, eentje meer, zeg maar, dat je verteld hebt of dat je opnieuw geteld hebt. Waarbij we de verantwoordelijk functionaris in Georgia, Brad Raffensperger, als ik het zo goed zeg. Die wordt dus eigenlijk aangezet of verleid tot het plegen van fraude. Als je dit telefoontje hebt, waarom is het dan zo lastig om dingen bewezen te krijgen? Nou, als je Want hier, dit spreekt toch boekdelen eigenlijk? Als je puur naar de bewoordingen kijkt of luistert, dan zou je denken van hij weet, Trump weet dat hij de verkiezingen verloren heeft. En hij wil eigenlijk alleen maar dat deze Brad Raffensperger, een mede-republikein, zegt van maar we moeten hertellen of het klopt niet helemaal. En daarmee zaait hij al twijfel. Ja. Het punt is van, is dit het uitoefenen, is het belemmeren van de hele procedure in Georgia? Is het druk uitoefenen, op onrechtmatig druk uitoefenen op deze functionaris? Zodat hij eigenlijk zijn eed gaat schenden, want hij heeft ook een eed afgelegd, om de verkiezingen zo goed mogelijk te laten verlopen en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Is dat een druk uitoefenen om zijn eed, die eed te schenden? En dat is dan volgens onrechtmatig. En je zou denken van wel, wat belangrijk is, is dat is telkens maar de vraag, toen ook met de 6 januari-commissie een tijdje terug, in elke vraag, elke zaak is het vaak van, wist Trump eigenlijk wel dat hij had verloren, maar wilde hij alsnog de verkiezingen terugdraaien via allerlei schimmige middelen? Want kun je zeggen, de ene, als hij het niet wist, dan is het meer een impulsieve actie. En anders is het echt een duidelijk vooropgezet plan en strategie geweest? Ja, precies. Hè? Als je kijkt naar de wettelijke bepalingen waar het hier om gaat. Het gaat over woorden als corruptly. Hè? Dus, ja. Is het, weet hij dat het onrechtmatig is? Knowingly, wist hij van wat ik wil is tegen de waarheid in. En ik wil dus de verkiezing alsnog in mijn voordeel doen laten landen. Terwijl ik prima weet dat ik de verkiezing heb verloren. Daar gaat het eigenlijk vaak om. Maar je zal Trump nooit zo betrappen van ik wist het, maar toch gaan we het proberen. En eigenlijk getuigen zoals bijvoorbeeld Sidney Powell, zoals Chesbrough en andere getuigen. Als die hem hebben verteld van we hebben de verkiezingen verloren. Ja, dan kan Trump moeilijk gaan ontkennen dat hij die verkiezingen... Ja, precies. Niet had verloren. Ja, Arjan? Nou ja, en veel van die zaken gaan in 2024 voorkomen, hè? Ja, klopt. En in hoeverre kan Trump door versnellen of vertragen invloed uitoefenen op het moment waarop die zaken in de rechtszaal komen? Nou, hij heeft al geprobeerd om verschillende zaken te vertragen, maar tegelijkertijd wil hij het ook weer niet te veel vertragen, denk ik. Omdat het hem ook goed kan uitkomen dat ze juist spelen tijdens de voorverkiezingen en tijdens de algemene verkiezingen. Een voorbeeld, één zaak die moet gaan voorkomen op 4 maart. Dat is de federale zaak over de verkiezingsondermijning. En de dag daarna is Super Tuesday. De Super Tuesday zijn de voorverkiezingen. Ja. Waarbij op één dag een heleboel staten tegelijkertijd hun voorverkiezingen houden. Dus je kan je voorstellen dat Donald Trump op 4 maart een gratis verkiezingspotje krijgt. Waarmee hij alsnog al zijn kiezers kan oproepen om de volgende dag bij het Super Tuesday naar de stembus te gaan voor hem. Want hij ziet het als een instrument, hè, die rechtszaak. Hij wil het gaan gebruiken in de verkiezingen. In hoeverre heeft hij de middelen daartoe? Hoeverre kan hij dwingen? Hij kan dwingen door met zijn advocaten heel veel tactieken, vertragingstactieken toe te passen. Hè. We zitten nu ook in een fase waar het misschien enigszins stil is rond de zaken. Maar dat komt omdat alle advocaten allemaal zogenaamde pre-trial motions indienen. Als het gaat om getuigen en het bewijs. Toegang tot geheime documenten enzovoort. Waardoor dingen telkens maar worden uitgesteld. Maar wat ik net al zei, tegelijkertijd wil je ook wel dat het een beetje samenvalt. Omdat het, zijn supporters worden er helemaal wild en woest van. En die worden juist enthousiast opgeruid, als het ware, om voorop te gaan stemmen. Ja. Maar dat is voor hem, neem ik aan, ook wel in die zin balanceren. Want je kunt ook zeggen, op het moment dat hij het lang genoeg zou kunnen uitstellen, zeker met de zaak die in Washington speelt, hè, dus niet alleen in Georgia, maar voor alle staten, als die lang genoeg tot 2025 op weet te schuiven en er komt een republikein aan de macht, dan kunnen ze die hele zaak er niet doen. Nou, hij kan inderdaad, als hij president wordt, en daar is nog best een grote kans van, dan kan hij inderdaad dan wel zijn eigen ministerie van Justitie dan een halt toeroepen, als het ware. Dan kan hij, als het ware, daar wordt al jaren over gespeculeerd, dan zou hij zichzelf een pardon kunnen geven, zichzelf gratie kunnen verlenen. Juridisch gezien is dat nog niet helemaal duidelijk, maar daar is wel sprake van. Dus in die zin zou het wel belangrijk voor hem zijn om vooral president te worden. Maar goed, dan heeft hij dus enerzijds heeft hij die al deze strafzaken nodig. Aan de andere kant wil hij ze inderdaad misschien ook wel vertragen hier en daar, zodat hij zichzelf een pardon kan verlenen. En maakt het dan wat uit dat hij dat Hoge Rechtshof helemaal naar zijn hand heeft gezet? Ja, dat wordt inderdaad vaak gezegd. Maar als ik de afgelopen jaren kijk naar hoe deze rechters waarvan hij er zelf drie heeft benoemd. Ja. Hoe die hebben geopereerd, dan zijn ze vaak al heel ideologisch, maar niet persoonlijk loyaal aan Trump. Dus zij zullen echt wel via hun zienswijze, via hun juridische ideologie, noem ik maar even, gaan beslissen over bepaalde zaken. En met name de oprichter, John Roberts, die is heel erg voorzichtig als het gaat om het beschermen van het instituut, van de instelling, Hoge Rechtshof. Die probeert altijd de integriteit, de legitimiteit van het instituut te bewaren. Maar als je de andere zaak pakt, dus als we de verkiezingsuitslagen even laten en kijken naar die staatsgeheime documenten die we hadden in zijn huis in Florida, daar kan een rechter wel weer een bepalende rol gaan spelen. Maar eerst meer over die zaak. Yeah. I just found, isn't that amazing? This totally wins my case, you know. Mm-hmm. Except it is like highly confidential, yeah. Secret. This is secret information. Yeah. But look at this. You attack. And Hillary would print that out all the time. You know? Veel van documenten. Kijk dan. Kijk nou eens. Wat zei je nou? 37 in totaal? De documenten die of gaat dit om aanklachten ook weer? Het gaat om, hij heeft ongeveer, als het gaat om de documentenzaak, 40 aanklachten aan zijn boek, waarvan merendeel inderdaad rondom deze 37, documenten. Rondom deze documenten. Het zijn 37 verschillende documenten, allemaal geheime documenten, nucleaire geheimen enzovoort. En het document waar hij het over had in dit fragment zou gaan om een aanvalsplan op Iran. Wat de generaals aan hem hebben gegeven. Nou, hij was zelf niet bevoegd om überhaupt dat aanvalsplan nog te hebben. Laat staan dat dit aan zomaar willekeurige mensen zou mogen laten zien. Ja, en je zou denken, dit is een slam dunk bewijs. Hè. Ja. Dit is over en uit. En dit is denk ik ook qua bewijs een meest makkelijke zaak om te bewijzen. Maar, er is een rechter, die heet Judge Irene Cannon. Die is door Trump benoemd, vrij jong, onervaren. En die laat al zien dat ze alles aan doet om de zaak te vertragen eigenlijk. En ze is al in een eerder stadium op de vingers getikt door een hogere rechter. Maar laat wel onverlet dat ze nu de afgelopen maanden al behoorlijk vertragend heeft. Maar moet je dan zeggen, ze zit gewoon in zijn zak? Of, In zijn zak, dat suggereert eerder dat er onderhand iets gebeurt. Maar het is meer dat ik denk van, zij is een Trump-supporter. Zij is door hem benoemd. Ja. En dat ze daarom wel een bepaalde persoonlijke loyaliteit aan de dag legt. Ja. Want dit is nu, die zaak staat nu voor mei volgend jaar op de rol. Hè? Dus zover is die al vertraagd. Stel dat dat tot een veroordeling leidt, waarvan je zegt, juridisch gezien zou dat best logisch zijn. Als je kijkt naar het bewijs wat er is. Wat zou dat dan betekenen voor Trump en zijn kandidatuur? Nou ja, heel formeel gezien staat er gevangenisstraf tegenover. De vraag is of dat natuurlijk gebeurt met een voormalig president. Nou, en het is natuurlijk nog het feit dat hij, zelfs al wordt hij veroordeeld, zelfs al komt hij in de gevangenis, en kan hij nog vanuit de gevangenis gewoon campagne voeren, en kan hij vanuit de gevangenis nog gewoon tot president worden verkozen. En dan hebben we een probleem wat zich nog nooit eerder heeft voorgedaan. Nee. Arjan, even nou ja, ik was correspondent in Frankrijk. En daar heb je dat eigenlijk vergelijkbare dingen gehad. Eerst met Chirac. Oh ja, ja. En later met Sarkozy. De zaak Sarkozy lijkt een heel klein beetje op Trump. Omdat die ook beschuldigd is van omkoping van een rechter. Die een mooie baan in Monaco beloofde. Sarkozy heeft nu een enkelband. En hem hangt wel degelijk gevangenisstraf boven het hoofd. Een enkelband, om daarmee te beginnen. Is dat denkbaar bij Trump? Nou, dat wordt heel lastig. Ik denk het eerlijk gezegd niet, want het is het ten uitvoer leggen van een straf. En als hij nou president is, stel dat de uitspraak komt terwijl hij president is, dan kan je het niet zomaar. Daar heeft hij bepaalde immuniteit voor om dat soort dingen zich aan te onderwerpen, als het ware. He, dus daarom is het me ook zoveel gelegen aan hem om weer president te worden. Ja. Je zou bijna kunnen speculeren dat hij niet meer president wil worden om president te zijn. Nee, hij wil president worden om ervoor te zorgen dat hij uit de gevangenis blijft. Maar je hebt die presidentiële onschendbaarheid. Hè? Dat is bij Chirac en Sarkozy ook gebeurd. Wachten totdat ze geen president meer zijn. Maar komt die dan ook weer automatisch terug als je met de termijn ertussen herkozen wordt als president? Nou ja, dat is precies de reden waarom je waarschijnlijk in november al afgelopen jaar al heel snel na de tussentijdse verkiezingen in Amerika, congresverkiezingen, zei van ik ben kandidaat om de druk op te voeren als het gaat om al deze strafzaken. Dan wel dat ze überhaupt niet werden begonnen. Dan wel voor te zorgen dat ze werden vertraagd. En dat men eigenlijk niet durft om hem straks te veroordelen en in de gevangenis te stoppen. Maar goed, dit is... Er zit zoveel strategie ook achter. Er zit zoveel strategie achter. En het ministerie van Justitie en in Georgia proberen ze eigenlijk het een beetje by the book, hè, volgens alle regels te doen. Maar we zitten straks wel met een situatie waarin we een voormalig president, een hoge presidentskandidaat zitten die een grote kans heeft op een veroordeling. Ja, hoe ga je dat oplossen? Dat ga je niet juridisch oplossen. Nee. Daar zal je politiek moeten oplossen. Dat zal de eigen partij moeten oplossen. Maar goed, als we kijken naar de Republikeinse Partij tegenwoordig, dan hebben we daar ook niet zoveel aan. Nee. Zaak 4, die hadden we al even kort genoemd. Hè, van zei je, dat is eigenlijk klein bier, maar wel de eerste zaak die de boel aan het rollen heeft gebracht rondom dat zwijngeld. Eigenlijk, als we nu zo doornemen, dan zou je bijna geneigd zijn om de ogen te richten op maart volgend jaar. Dat wordt dus eigenlijk een hele drukke, volle, belangrijke maand. Maart volgend jaar wordt een enorm drukke maand. Want dan begint niet alleen de voorverkiezingen zijn in volle gang. Misschien is er nog een goede tegenkandidaat voor Trump. De belangrijkste zaken komen aan bod. Die federale verkiezingszaak komt aan bod. Maar er komt ook even... Ik moet even over spieken, want mijn overzicht is soms ook wel eens kwijt met al deze zaken. Maar de documentenzaak begint eind maart. Maart zit vol met verrassingen. Ja, wat verwacht jij? Ik verwacht in ieder geval een heel druk jaar voor de journalisten. Voor alle watchers zoals ikzelf. En veel speculeren. Want het is nog niet helemaal duidelijk of Trump inderdaad de kandidaat gaat worden. Ja. Er zijn nog wat kandidaten. Er zitten misschien nog kansen in. Januari zullen we de eerste tekenen zien als in Iowa en New Hampshire de eerste voorverkiezingen worden gehouden. Hoe sterk precies Donald Trump is. Maar enige voorspellingen zou ik daar heeft een grote vaste schaar supporters achter zich. Absoluut. Natuurlijk. Dus in hoeverre dat juridisch verschil gaat maken, we gaan het zien. Dankjewel, Kenneth, voor jouw uitleg. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Willemijn Vriesendorp uit Bussum, welkom. Dankjewel. Zal ik je even gaan overhoren over alle zaken die we net besproken hebben rondom Trump? Precies, ja. Goed meegeluisterd. Ja, die gaan denk ik niet in de quiz van nu terugkomen. Wat er wel gevraagd gaat worden, dat is voor mij ook nog een grote verrassing. Heb je er zin in? Ja, zeker. Hard gewerkt ook ervoor? Ja, ik heb best hard gestudeerd. Ja? Ja. Zullen we maar gewoon gaan beginnen? Lijkt me een prima plan. Succes. Dankjewel. Vandaag bezoekt premier Rutte Israël en gaat premier Netanyahu vragen om minder geweld. Waar het eerst op was, Israël heeft het recht zich te verdedigen. En daar hoort geen maar bij, zei Rutte in de Tweede Kamer. Nou, die maar die is er nu wel. De aankondiging dat Rutte naar Israël gaat komt na het nieuws van gisteren dat een 33-jarige Nederlandse vrouw is omgekomen in Gaza. En ook wil Nederland dat er humanitaire gevechtspauzes komen in Gaza. Hij schrijft, uiteindelijk is duurzame vrede en veiligheid voor Israëliërs en Palestijnen de enige weg voorwaarts. Demissionair premier Mark Rutte brengt vandaag een bezoek aan Israël. Daar praat hij met de Israëlische premier Netanyahu. En met welke president? En met de president Abbas. Ja, inderdaad. Het gaat om een bliksembezoek. Naar verwachting zal die bij Netanyahu dus terughoudendheid bepleiten bij het gebruik van geweld in Gaza. Zijn grote zorgen dat de situatie in het Midden-Oosten verder escaleert. Ook omdat op diplomatiek niveau weinig resultaten worden geboekt. Al mogen er na dit weekend een beperkt aantal hulpgoederen in Gaza in overleg, na overleg in welke grote stad? Was dat overleg? Cairo. Ja, het was een beetje onduidelijk geformuleerd door mij. Excuus daarvoor, maar het antwoord was in ieder geval goed. Een ander bescheiden diplomatiek succes was de vrijlating van 2 van de naar schatting 200 door Hamas gegijzelden. Vraag 3 dan. Begint weer met een fragment. Wetenschappers zijn klaar met aarzelende klimaataanpak. Dus we willen niet beleid gaan voorschrijven, maar wel een aantal denkrichtingen meegeven. Want als je beleid maakt, lees dan het rapport wat daar en daar is op na. Ze vinden dat er tot nu toe een spaarzaam en aarzelend klimaatbeleid wordt gevoerd. Ja, een aantal prominente Nederlandse wetenschappers is klaar met de aarzelende Haagse aanpak van het klimaat. Nou, we hadden het over beslissingen die niet worden genomen. Die vinden tot nu toe dat het veel te soft eraan toe gaat. Hoeveel wetenschappers dringen aan om de klimaatproblemen nu eens eindelijk serieus aan te pakken? Dat weet ik echt niet. 12 zijn het er. Trouw heeft de brief aan het kabinet ingezien waarin ze hun ongenoegen uiten. Die groep wetenschappers komt ook met een concreet voorstel. Meerdere voorstellen. Maar ze pleiten bijvoorbeeld voor de komst van welke functie bij ieder ministerie? Duurzaamheid. Nee, het is echt een speciale klimaatambassadeur. Dus zeg maar, iedere maatregel die genomen wordt, plan wordt uitgewerkt, moet langs een soort klimaatmeetlat om te kijken of het voldoet aan de klimaateisen. Dan vraag 5. Weer een fragment wat we laten horen. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Daarom snap ik zowel wat Caroline van der Plas als Frans Timmermans zegt. Je onderhandelt niet met Hamas, maar je zoekt nu wel naar een manier om te gaan deescaleren. Pieter Omtzigt. Zeker, was gisteren een van de 4 lijsttrekkers. Die was uitgenodigd voor het eerste verkiezingsdebat van College Tour, was dat. Voor de vervolgvraag kun je kiezen tussen een makkelijke of een moeilijke vraag. Als je de moeilijke goed beantwoordt, krijg je 2 punten en de makkelijke 1 punt. Ik ga voor de makkelijke. De makkelijke. Tijdens het eerste verkiezingsdebat van College Tour maakte Omtzigt bekend wanneer hij eindelijk met zijn verkiezingsprogramma komt. Wanneer is dat? Dinsdag. Ja, oftewel morgen. Dat is inderdaad niet heel moeilijk. Voor jou wel een punt erbij. Dan gaan wij nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt daar cryptische aanwijzingen voor. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daarmee kunt verdienen. Maar je mag maar 1 keer het antwoord geven. Dus denk goed na voordat je dat doet. Hier komen de hints. 4. Misschien kan ik ooit bij u terecht. 3. Want dit is niet te verdedigen. Stop. Maurice Stijn. Met een vraagteken. En inmiddels een Griekse tragedie. Was voor 2 punten geweest en voor 1 punt. Mijn positie is verder onder druk komen te staan na een nieuwe nederlaag tegen FC Utrecht, inderdaad. Nou, daar zat die eerste aanwijzing ook in. En elke wedstrijd worden er achterin bij Ajax de meeste blunders begaan. Dus vandaar ook die tweede aanwijzing. Dat is goed, daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. Dus dat is ook de vermenigvuldigingsfactor voor de tweede ronde. Die gaan we spelen. Die duurt 60 seconden. En probeer zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. De Nationale Nieuwsquiz. Wie keert terug in de Raad van Commissarissen bij Ajax? Danny Blind. Ja, welke elektronica-concern boekt het afgelopen derde kwartaal beduidend meer omzet in vergelijking met vorig jaar? Philips. Klopt. Wederom zijn huizen goedkoper in vergelijking met vorig jaar. Al vlakt die daling af. Hoeveel goedkoper zijn huizen in vergelijking met een jaar geleden? 18%? 3,5%. In welk Zuid-Amerikaans land is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president te kiezen? Dat is goed. Welke snelweg was deze ochtend een tijd dicht na een ongeluk wegens dichte mist? Ja. Wie werd dit weekend opnieuw uitgeroepen tot Europese atlete van het jaar? Femke Bol. Zeker. Voor welke failliete koopjesketen komt definitief geen doorstart? Big Bazaar. Klopt. Welke voetbalster maakte dit weekend na bijna een jaar blessureleed haar Vivienne Miedema. Is goed. Welke popster kwam dit weekend bij 2 concerten een uur later dan gepland het podium op? Pas. Was Madonna. Door het ontmantelen van wat ligt het treinverkeer tussen Leeuwarden en Harlingen langer stil? Een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, zeker. De nieuwste productie van welke bekende filmreeks gaat nog wel even duren, omdat de hoofdpersonage een moderniseringsproces moet ondergaan? Pas. Enig idee? Nee? Nee. James Bond. Dat was toch wel nodig, jongens? Ja, dat is wel waar. Ja. Die had jij niet goed, maar 8 andere vragen had jij wel goed. Vermenigvuldig met 7 kom je op een score van 56. Nou, best oké, toch? De dag weer daar, hè? Zeker. De komende 24 uur staan ga je aan de leiding. Willemijn, gefeliciteerd. Dank je wel. We gaan kijken wat de rest van de kandidaten nog doet deze week. Dank je wel voor het meespelen. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Sven, goedemorgen. Guylaine, goedemorgen. Met wie ga jij praten? Premier Rutte hangt in de lucht, letterlijk in dit geval, want hij is onderweg naar Israël. Jullie hadden het er ook al over. Het debat in Nederland rondom de verkiezingen is ook voor een deel overschaduwd door de kwestie Israël natuurlijk. Vanmiddag een groot debat tussen de buitenlandwoordvoerders. Een van hen is Dirk Boswijk, hij zit tegenover me. En hij is ook nog campagneleider van het CDA. Reden om met hem te gaan praten, zo in Sven op 1. Fijne dag nog en tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.